säger vi återigen välkommen till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig ikväll har jag min ständiga vapendragare Anders Brunlöv. Hej, hej. Hur är läget, Anders? Extremt trött och min röst kommer vara mer sprucken än vanligt denna dag, är det väl. Ja, hur kommer det sig att du är så himla trött här? Ja, en kombination av Final Fantasy-spelande och den här nya indiespelet Super Mario Crossover, eller vad det heter, som har hållit mig vaken hela natten. Ja, det är onekligen ett ganska spännande spel. Ja, väldigt, väldigt kul faktiskt. Så det förtjänar en länk på vår hemsida, helt klart. Det ska vi ordna med. Annars är det väl bra, tycker jag. Hur är det själv, som sa? Jag har äntligen fått lite paus efter alla hektiska grejer jag har hållit på med här. Ja, du har haft väldigt mycket för dig. Jag har ju sett till att ha haft mycket för mig också. Mm. Det har varit lite mer självkontrollerat då. Ja, det jag har gjort är att jag först och främst åkte till Göteborg förra helgen och träffade flera av våra lyssnare faktiskt, och gick på retrospelsmässa. Ja, hur var det då? Det var riktigt trevligt. På lördag morgon tar jag mig fram efter mycket om och men till kulturhuset Oceanen för att besöka första uppluggan av retrospelsmässan i Göteborg. Det har pågått banarbete på spårvagnsrälsen mellan oss och Järnvägstorget, så en ersättningsbuss och några goa gubbars knepiga vägbeskrivning senare står jag till slut i kön. Solen skiner inom lövverken, morgonvinden är göteborgskt friskt. Efter en dryg halvtimme kommer jag in. Mässgolvet, om man kan kalla det för det, är redan proppfullt. Besökarna är en trevlig skara som slår någon slags lokalrekord i spännande frisyrer, piercingar och snygga skägg. Jag hittar snart min favorit och ger mig fan på att få snacka med honom. Jag står nu och pratar med Stellan Karlsson. Mässans snyggaste skägg, helt klart. Ja, det är väl lite bearhugger från Punch-Out. Ja, faktiskt. Det var det första jag tänkte på när jag såg det. Lite mer piercingar dock. Ja, precis. Men. Du är på retromässan. Är det första gången du är på något liknande? Ja, faktiskt. Jag önskar ju att jag hade varit på mer grejer, men jag kommer ju upp från Norrland, vet du, och där är inte så mycket sånt här. Men nu är jag här, så nu tänker jag förhoppningsvis gå på alla mässor jag kan hitta. Men vad tycker du hittills då om just den här mässan? Det är väldigt mycket kärlek, men det är trångt. Men jag vet inte om det kanske till och med är bra att man känner liksom att... Det blir lite intimt? Ja, på något sätt. Det är liksom inte som att trängas på krogen. Här vet man liksom att alla är liksom är på jakt efter samma sak. Någon själv något favoritspel? Super Metroid till Super Nintendo. Oförglömlig klassiker. Absolut, det är det snyggaste spelet någonsin. Har du hittat några fynd hittills då bland butikerna här? Jag är helt punk, så jag har inte köpt någonting, tyvärr. Det är varmt och trångt bland alla spelkonsoler, nördar och försäljare, så jag går ut för att ta mig en nypa frisk luft. Där ute möter jag Björnface som står i kön. Du har inte kommit in än så länge. Nej, jag känner att jag behöver gå på dess. Det finns toaletter precis innanför entrén här, så det är ingen fara. Men ni har alltså bilat hit i morse då från Malmö? Ja. När kom ni på att ni skulle åka på retrospelsmässa? I morse. Så det är en spontan resa där? Ja. Men det var du som tipsade mig igår, så att till jag hade ingen aning om detta innan. Men vad har du för förväntningar nu då, du som inte har gått in än? Ja, att de ska ha mycket till salu. Gamla Nintendo-spel. Tillbaka in igen går jag fram till Martin Lindell från dataspelsbranschens bord. Jag köper ett ex av hans bok, 8 bitar på 80-talet, och ber Martin signera den. Han frågar vad jag heter. Samson, säger jag. Martins bisittare utropar biceps som någon slags skämt. Jag är van. Martin rättar honom däremot. Nej, det är Samson från Retroresan. Han signerar min bok To the Power Player and the Voice, Martin Lindell. Oj, roligt. Jag hade ingen aning om hur bra koll Martin har på spelpress. En av dagens återkommande teman är att det står några funktionärer och ropar i mikrofoner att deltagare i tävlingar ska fram till scenen. Jag har själv ställt upp i bland annat Pinball Dreams och hoppas att mina 21 miljoner på Ignition-bordet ska duga för åtminstone en placering. Jag blir senare totalknäckt och snuvad på de oerhört läckra priserna. Nu har jag hamnat framför retromässans flippermästare, Linus Persson. Grattis! Tack ska du ha. Du vann alltså då turneringen som har pågått här under hela dagen i Pinball Dreams, det gamla Amiga-flipperspelet av numera kända DICE. Hur känns det så här efter vinsten? Ja, det är stort såklart. Jag tävlar ju mest i riktigt flippespel annars. Så det är första gången jag har vunnit på någon flippesimulator-tävling. Men har du spelat mycket just Pinball Dreams förut? Ja, på den gamla goda tiden när Amigan var stor och sådär. Så då körde jag mycket. Alltså, jag hade ju Amigan och i princip spelade jag bara det här det sista. Liksom. Det här och Pinball Fantasies. Men så du är alltså flippermästare då på riktiga flipper också? Mästare vet jag inte om jag vill kalla mig, men jag spelar och tävlar i det också, ja. Det finns alltså tävlingar även i det? Absolut. Vinner du några priser där också? Jag vann faktiskt min första tävling nu nere i Schweiz av alla ställen. Det var inte därför jag hade åkt dit, men jag hittade en tävling där, så den lyckades jag vinna. Det är lite roligt. Vad finns det i prispotten här då, som du fick plocka med dig? Dels vann jag ett par t-shirtar och ett diplom. Sen fick jag också ett schysst leksaksflipper ombyggt till Ignitionbanan då. Det är lite roligt. Ja, mycket snyggt gjort. Vad tycker du om retromässan i övrigt som har pågått här under dagen? Nej, den har varit supertrevlig. Mycket folk. Kanske ska sätta på större lokal till nästa år. Jag har hört det där förut idag. Ja, jag kan tänka mig det. Nej, men det har varit skitkul och många gamla spel och sånt där som man känner igen och spelat för länge sedan och kul att testa dem igen. En annan av tävlingarna är klassiska Super Mario Bros. Vinnaren förvånar oss alla. Hej! Hej! Hur var ditt namn? Micke Rolander. Du är förvånansvärt ung för att vara besökare på Retromässan och du går och vinner en tävling i ett av de mest klassiska spelen. Hur känns det att knäcka de gamla gubbarna? Det känns riktigt bra faktiskt, att man har lyckats med det sånt. Men spelar du mycket just Super Mario Bros själv? Ja, det gör jag. Rätt mycket. Hur gammal är du förresten? 14. Vi får se nu, hur gammal, du var inte ens född tror jag när spelet kom. Nej, det gjorde jag inte heller, men vi hade det innan jag var född så att jag spelade ju så fort när jag växte upp. Jag såg en annons på internet då som det stod Retspelsmässan då, så kollade jag in tävlingar där och såg att det fanns där. Då kände du att Mario, det vinner ju du. Ja, så jag satte igång och övade direkt och sen så blev det så här. Ja, man får gratulera till vinsten. Ja, tack. Jag är så knäckt av att ha misslyckats så jag tar mig ut igen på en nypa frisk luft och bensträckare. Här ute möter jag en av arrangörerna, en av eldstjärnorna som via forumet nestdatabasen.se bestämt sig för att anordna den här tillställningen. Och nu står jag med en av arrangörerna, Robert Krese, hej! Hej, hej! Det har gått ganska bra idag vad jag har förstått. Ja, det har gått över förväntan. Vi trodde kanske att det skulle vara populärt, men det har gått verkligen över förväntan. Har du någon siffra på något ungefär hur många det är som har kommit idag? Vi har ju försökt att hålla det runt 100, lite mer inne i lokalen samtidigt. Det har varit ganska trångt. Men sen har folk kommit och gått. Så jag har inte stått så mycket i entrén. Så jag har inte riktigt koll på det. Men det känns som det har gått riktigt bra. Det har varit kö hela dagen. Liksom, så att det har gått bra. Ja, nu är det alltså 7,5 timme drygt sedan ni slog upp portarna. Och det är fortfarande kö utanför. Ja, det är galet. Man fattar inte riktigt att det är sant. Liksom. Det är typ som en rockkonsert eller något. Ja, men det är helt overkligt nästan. Men kul som fasen. Vad har du dragit för lärdomar av dagens mässa inför nästa gång? Lite mer koll på kanske många besökare som kommer. Men det kan vara rätt svårt också. Det är många som ställer in. Vi hade det ju på forumet på NestDB. Där vi alla som arrangerar håller till. Lite förfrågan som många som skulle komma och liksom så. Facebook, vi hade en grupp där också. Och, ja, alltså. Men vi trodde väl runt 100-150 pers liksom, men det måste vara det dubbla minst. Det känns som så i alla fall. Men det kan vi återkomma med liksom senare när vi har kollat över. Just det med ålder är spännande också. Vi hade ju till exempel en Super Mario Bros-tävling tidigare ikväll. Och vinnaren där var ju en väldigt ung kille, vilket överraskar väldigt många tror jag. Har du några synpunkter på det? Ja, alltså det är kul att det är så blandat. Och jag har själv barn och sådär, så att de får ju spela liksom. Och just Super Mario, det är ett spel jag jobbar även på fritid. Så tar man med sig en NES-konsol och sätter på Super Mario så flockar sig barnen runt det. Fortfarande än idag. Och det är faktiskt, jag tror det är rätt få spel som gör det på det sättet. Så det kanske är lite av det som gjorde det. Och barn har alltid lätt att lära sig. De lär sig väldigt fort. Och det minns mig själv när man var liten. Man var ju grym. Liksom. Man slog ju farsan hur lätt som helst. De fattade ingenting. Jag får senare höra att besökarantalet ligger någonstans runt 650 personer. Retrointresset är stort i vårt mellanmjölksland. Större än vad Krese och de andra har trott. Någon marknadsföring har man inte haft råd med, utan ordet har spridits via bloggar och forum. Syftet är inte heller att sälja spelsamlingar eller snygga t-shirts eller ens att gå med vinst. Från början till slut så är det en kärleksförklaring till barndomens äventyr i tv-soffan. Retrospelsmässan visar sig vara en stor succé, inte bara för arrangörerna utan även för mig som känner att jag faktiskt har fått ut någonting väldigt, väldigt speciellt. Det har varit en hel dag full med massor med människor och massor med kärlek till de gamla skolans spel. Någonting som annars brukar saknas på mässor. Och det är underbart att se att intresset är så stort för det här gamla, fina, underbara som är mer än bara nostalgi. Ja, nu blir jag nästan lite avundsjuk måste jag säga. Ja, det var väldigt, väldigt trevligt. Framförallt så ser jag väl fram emot nästa års version. Där de kommer vara på en mycket större lokal förhoppningsvis. För det var väl det som var den största bristen som konsekvent pratades om. Då blir det nog att jag får söka mig neråt också. Även fast det är tokigt långt ner till Göteborg för min del. Så farligt är det inte. Jag har åkt tåg både från hela vägen från Bollnäs till Göteborg. Så hemskt är det inte. Nej, så här, men det är jävligt långt. Ja, efter det så var jag ju på en till mässa här i Malmö. Nordic Game Conference. Jaha, ja. Som också tog sitt lilla törn på min hälsa, kan vi säga. Blev lite sjuk till och med. Jag tror att jag åt något dåligt. Men det var hemskt trevligt. Träffade jättemycket spännande människor och bokade en massa spännande intervjuer med en massa spännande branschmänniskor. Spelade en hel del spel som inte har släppts än och såg jättemånga intressanta paneler. Kan också meddela att vad heter det nu då? David Cage, mannen som, eller huvudmannen bakom Heavy Rain, precis. Han meddelar via då Guillermo som är CEO på Quantic Dream att tv-spelsberätteri är ungefär som porrfilmsberätteri. Det finns story, men det är mest bara en passage för att ta dig fram till scenen som alla väntar på. Nej, men så det är väl vad jag har sysslat med. Den tog slut igår, tack och lov. Så nu sitter jag fortfarande bakis och dricker kaffe i kalsongerna och spelar in med dig här. Ska vi försöka rulla vidare? Det kan nog vara en bra idé. Jag tänkte, lyssnare har vi ju några stycken här och där. Vad har de sagt? Ja, vad har de sagt? Vi har Old Ghast på vår hemsida. Han lämnat två kommentarer i en följd. Första frågan han har, det gäller fightingspel. Han säger själv att han gillar Super Smash Bros. Och Street Fighter 4 mest. Och så undrar han då vad vi gillar och om vi brukar använda en sån här fighting stick i så fall. Ja, du är väl Tekken-fantast? Jag är ju Tekken-gubbe, jag vet det. Ja, jag tycker också om Tekken. Ingen snack om den saken. Jag är lite mer förtjust i Virtua Fighter. Men Tekken är ju inte på något sätt dåligt. Det är fortfarande ett superbt spel som helt klart är liksom bland de bästa. Smash Brothers är ingenting jag riktigt fastnat för. Street Fighter 4 har jag inte haft så mycket tid med. Jag har ingen egen sticka, men jag vill gärna ha en. Jag vill dock definitivt inte ha Mad Catz-stickan som han nämner. Nej, precis. Den har jag också känt på. Den ser okej ut, men just känslan man får av den är inte så nice, tycker jag. Det är generellt problemet med Mad Catz, att de är liksom inte av någon jättesuperb kvalitet. Jag ser satsa på en hårig sticka. Det är alltså jag tror att de är koreanskt tillverkade, eller så är de japanska, jag vet inte. Men mycket mer stabila stickor, mycket bättre respons, lite fulare, och det kan hända att du kan få bygga ihop lite själv, men vad fan, det är det värt det, för att det är en så jävla mycket bättre sticka. Så satsa på hårig stickor, Oldcast, det är mycket trevligare. Sen vill han att vi ska spela Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja. Nej, vi har ju klankat på det här spelet, både du och jag. Alltså, jag har gett det spelet 5 försök nu. Alltså, jag förstår inte om det vad som skulle göra det 6:e försöket bättre. Nej. Jag tror det är ett lost cause för våran del, faktiskt. Det har gått för lång tid för att liksom hitta spelglädjen i det här spelet. Ja, kanske. För det är många. Old Ghost är väl en av de misstänkligen som liksom har det där spelet som ett av sina absolut mest kära spel, och då vill han ju höra oss prata väl om det också. Risken finns ju att vi skulle såga det vid fotknölarna, med tanke på att både du och jag har en ganska så negativ syn på spelet. Men det vore ju intressant om vi tog ett sånt där spel som vi har pratat väldigt mycket negativt om, och faktiskt gör ett halvspecialavsnitt av det också. Ja, varför inte? Det Tid har vi ju uppenbarligen. Ja. Jag har ju helgen, hela helgen ledig här, så det kan vi hitta på något på. Nej, men vi får se vad vi hittar på i framtiden. Vi ska försöka komma ihåg det där. Vargavaka skriver att det var ett trevligt avsnitt som vanligt. Och så tycker han att att det är roligt att ett retresan under tidspress fortfarande klockar in på 1,5 timme. Ja, vi kan inte hjälpa oss där. Det är ju för kul att sitta och prata om tv-spel, så det blir lätt att det drar iväg i alla fall. Jag hann i tid, kan jag nämna. Jag blev inte sen i alla fall. Ja, vad skönt. Jag hade ju mycket att ta upp också i förra veckans sagostund. Mm. Det var ju mycket grejer som faktiskt började hända för första gången, höll jag på att säga, men jag har ju liksom väntat på att det ska dra igång, och det gjorde det verkligen förra veckan. På vårat gameplayforum ser det ut som att jag hittar en ny lyssnare. Han kallar sig för Trass, tror jag det uttalas. Skriver, tjena Samson och Anders, och inte Magnus. Inte en smilgubbe till mig då. Har precis börjat följa retresan och måste säga att det är klockrent och bra och lika kul varje gång ni snackar. Jag har faktiskt aldrig lyssnat på någon podcast tidigare, så det är vi som har fått han till det, och det ska vi vara stolta för, tycker han. Trevligt, trevligt. Ja, han tycker att jag sammanfattar sagostunden bra, så han blir sugen på att köra igenom det än en gång. Final Fantasy 7 då. Och så känner han igen sig i dig då, så att säga. I Cosmo Canyon-episoden i förra veckans sagostund. Ja, med Red 13 och hans pappa då. Precis. Starkt moment, skriver han också. Och det är väl det han vill ha sagt. Han tycker att vi ska keep it going, och han väntar på nästa avsnitt. Och det är väl det han sitter och lyssnar på nu då, förhoppningsvis. Det är kul med nya lyssnare i alla fall, Samson. Ja visst, det är jättetrevligt. Jag vill flika in en sak här. Inte på något sätt en kritik mot Trash eller någon annan, men det finns en del uttryck som börjar med keep på engelska. Och det här är någonting som egentligen inte har stört mig, men jag har reagerat på att det är många som är jätteglada i oss och som hälsar något i stil med liksom, men fortsätt göra det ni gör, det är kul. Och det blir många olika varianter. Jag vill bara så här flika in att det finns två liksom riktiga uttryck som börjar med keep. Och det är keep going strong, som då betyder fortsätt, och keep up the good work. Det är liksom de två fasta uttrycken. Och våra lyssnare tycker jag är så himla charmiga, för de har en tendens att hitta på sina egna varianter, typ keep the strong work going up. Typ något sånt. Som sagt, det är absolut ingen kritik mot Trash på något sätt, men i och med att han också sa keep it going, så blev det någonting jag tog upp här och nu då. Men ja, som sagt, ni får bestämma själva. Vill ni köra på de två klassikerna, eller vill ni improvisera som Trash? Allting är välkommet, jag bara reagerade på det. Jag tycker att ni ska fortsätta improvisera. Jag tycker Samson är lite gnällig just nu faktiskt. Jag har inte heller sovit så jättemycket. Pling lämnar en kort kommentar där han hälsar på oss igen och säger att det var lång tid sedan han kommenterade sist. Han har egentligen ingenting att säga, han ska bara låta oss veta hur jävla skitbra vi är. Tack så jävla mycket, Pling. Det värmer i mitt gamerhjärta. Mitt med. Och det var tur att du fick med ordet bra där, för att meningen veta hur jävla skit ni är var inte lika rolig. Nej, det är sant. Det var det jag läste första gången och tänkte, hopp, det kändes lite elakt att kliva in och bara få säga det, men okej. Som sagt, jag är inte allt för pigg idag, jag heller. Nej, det kan bli lite flummigt avsnitt, känns det som. Misstänkligen, ja. Sen kommer Trass tillbaka här och tipsar han om det här spelet jag nämnde, Super Mario Crossover. Som jag nämnde, att sitta och spela hela natten. Det här är alltså ett flashspel, ett indie-flashspel. Ja, det är egentligen Super Mario Bros. Till Nintendo. Men grejen är att du kan spela det som en rad olika karaktärer. Bland annat Mega Man, bland annat Samus Aran och Link om du så vill. Cyber Belmont också. Ja, precis. Det är klassiska NES-karaktärer egentligen. Jag har ju under den här veckan som varit startat upp en blogg. Och på den här bloggen har jag lagt upp ett videoklipp där jag spelar lite med varje karaktär. Så beatloof.se kan ni gå till och kika lite på hur det ser ut och få lite tankar från mig kring det. På vår Facebookgrupp då, eller grupp är det inte längre. På Facebook i alla fall, så har Mikael Nidde Nedelius skrivit att vi kanske skulle försöka få ut varje avsnitt lagom till bakisfrukosten på söndagar. Och det är väl en halvpik i alla fall, kan man säga, i och med att förra veckans avsnitt har varit sent och den här veckans avsnitt varit lite sent också. Men vi ska väl försöka få ut det på fredagar fortfarande, va? Ja, om inte annat för att alltså, vi publicerar ju vårt avsnitt mer eller mindre direkt efter det är färdigredigerat. Mm. Och om vi ska publicera det lagom till bakisfrukosten så innebär det att du och jag inte kan få chansen att få vara bakis på den där söndagen. Men precis. Och det är ju lite tråkigt. Det förstör sig hela våran helg. Exakt. Det är det som är så skönt med att publicera på fredagen, för då har man lördagen och söndagen ren sen. På våran Twitter så har Wackmaster Jack skrivit att Cosmo Canyon-partiet är så bra. Fick en fin start på dagen tack vare det här och fick även lite sköna fuglsang-vibbar av Sid som han inte hade känt förut. Alltså jag har ju inte heller riktigt tänkt fuglsang när jag spelar, eller när jag liksom har haft med Sid att göra. Men det har ju lite att göra med att jag visste nog inte vem fuglsang var när jag spelade spelet sist. Nej, jag fick inga sådana vibbar trots att jag visste då vem fuglsang var. Men värt att nämna är att Sids musik, eller Sids tema till och med kan man säga. Mm. Jävlar vilken bra låt det är. Fy satan vad bra den är. Slutligen så har vi fått en iTunes-recension också, Samson. Det är alltså Nidde i GBG som också hade skrivit till oss på Facebook. Ja. Nu är inte den här sprillans ny egentligen, utan den skrevs den 16 april. Men vi är inte inne på iTunes ofta, så att vi upptäckte den nyligen då. Vi tjatar en jävla massa om att få recensioner. Sen när vi väl får den så lägger vi inte ens märke till den. Men nu har vi det till slut. Tack och lov. Ja. Hur som helst då, Nidde i alla fall säger som så: pizzabetyg är det bästa och sämsta som finns samtidigt. Han ger oss 5 stjärnor av 5 möjliga. Mm. Han motiverar som så: jag är glad att ordet lagom finns i mitt modersmål, för det är precis vad retroresan är. Anders och Samson tar oss tillbaka till en nostalgisk period som majoriteten av lyssnarna antagligen ser genom speciella glasögon som vi vägrar ta av oss i fruktan att historien inte ser ut som i vinsten. Detta hindrar inte våra hjältar från att vecka efter vecka uppleva och återuppleva de gångna spelens värld, vare sig det är hyllat eller sågat som står på menyn. Dock försöker de hålla sig på den här sidan om Angry Video Game Nerds bibliotek. De försöker balansera spelen mellan hur det var då, hur de minns det och hur det faktiskt är. Och alltihop binds samman med vad som samtidigt är det bästa och sämsta betygssystemet jag någonsin har hört. Retroresan är inte det bästa du någonsin kommer höra, men långt ifrån dåligt. Det befinner sig i det där obskyra rymden där man kan filosofera att någonting som är lagom är perfekt. Då är det precis vad man vill ha. Åh, jävlar. Ja, filosofiskt måste jag säga. Ja, väldigt filosofiskt, väldigt vackert nästan. Väldigt vackert nästan, det var en fin grammatik. Väldigt vackert nästan, ja. Ja, väldigt tack så mycket Nidde nästan. Ja. Nej, men det var jätteskönt att se att vi får såna fina ord till oss. Fortsätt jättegärna, gör som Nidde, gå in på iTunes och lämna recension. Ni märker ju hur tagna vi blir, att vi helt tappar vårt språk så fort vi får läsa något. Då var det klart med lyssnarbrev där, Samson. Då går vi vidare tycker jag. Ja, då ska vi börja prata lite spel. Till idag så har vi spelat Mega Drive-spelet Streets of Rage 2, eller Bare Knuckle 2 Shito Heno Shinkoka, vilket betyder The Requiem of the Deadly Battle. Spelet släpptes 1993 i mars i Europa och är utvecklat av AM7, Segas interna studio då, tillsammans med Ancient, HIC och Shout Design Works. Det släpptes till Mega Drive, Game Gear, Master System, arkadversionen Mega Play och finns också då på Virtual Console och Xbox Live Arcade. Så, nog om fakta. Det är roligare att prata fånigheter, så jag tar upp storyn här. Det har alltså gått 1 år sedan Streets of Rage 1, och för att vira vinsten över Mr. X och hans hejdukar möts då Adam Hunter, Axel Stone och Blaze Fielding på sitt favorittag för att snacka gamla minnen. Axel och Blaze har flyttat ut ur staden och Axel jobbar som livvakt medan Blaze numera är danslärare. Adam däremot har återgått till sitt polisyrke och lever då i stan i ett litet hus med sin yngre bror. Dagen efter fylleskrällen får Axel ett telefonsamtal från Eddie Skater Hunter, Adams yngre bror. Skate har kommit hem från skolan och sett sitt hem i ruiner och sin bror kidnappad. Det framgår att det är Mr. X som är i farten igen, så Axel, Blaze och Skate tar följe tillsammans med Axels brottarvän Max Thunder. De 4 ger sig iväg för att befria Adam och stoppa Mr. X en gång för alla. Var det inte i Kung Fu som han heter Mr. X också? Du, det kommer inte jag ihåg. Jag tror inte jag kom så långt i det spelet. Ja, men alltså det står, efter varje avklarad bana så står det, så springer den här din gubbe. Thomas tror han heter, efter den här kidnappade flickan i stolen. Och då är det så här, Mr. X någonting, blaha blaha. Save Victoria from Mr. X story. Ja, oh, Mr. X heter han. Originell. Oerhört. Nej, men jag tycker att redan på namnen här så känner man ju av lite att det här är ett spel, ett barn av sin tid, om man säger så. Mm. Namn som Axel Stone, Blaze Fielding och Max Thunder. Alltså det låter ju som ja, någonting som Homer kommer på och döpa om sig till. Ja. Och det här med 90-talet är ju någonting som också syns igenom väldigt mycket i designvalen man har gjort, tycker jag, i spelet. Ja, jag bara väntar med att någon skulle förvandlas till en Power Ranger liksom. Ja, eller du hoppar upp en turtle ut ur kloakerna kanske. Ja, precis. Ja, spelet är ju alltså en sidescrollande brawler i stil med till exempel Final Fight eller arkad-turtlespelen då, Turtles 2, 3 och Turtles in Time till exempel. Mm. Man går mer eller mindre hela tiden från vänster till höger, pucklar på en massa motståndare som ser ganska så likadana ut och som gör inte så jättemycket fara egentligen, men det när de grupperar sig så kan det bli riktigt tufft ibland. Mm. Ja, jag tänkte vi skulle titta lite på presentation. Rent grafiskt, Anders, vad säger du om spelet? Tycker det ser jävligt bra ut faktiskt. Det är stora, snygga stripes och det är bra färgval och det är kristallklar liksom grafisk bild för sin tid då, givetvis, men just hur det ser ut stillastående är väldigt imponerande. Sen tycker jag att det sackar efter lite när det väl börjar röra på sig och det väl börjar hända grejer på skärmen. Det är väldigt olevande rörelser, framförallt från dina fiender va? Och, alltså de halvt moonwalkar sig framåt tycker jag. Ja, precis. Och kommer vi in på det här på en gång också, men din karaktär också, han rör sig förbannat jävla sekt. Jag vet inte om det är... Jag önskar att jag kunde springa ibland bara. Ja, någon typ av dash. Alltså det finns ju några liksom dash-liknande saker man kan göra. Jag vill för mig att Skate också har någon sån här grej att han kan faktiskt pila sig fram lite snabbare. Mm. Men det går ju för jäkla sekt att röra på sig. Alltså, och så det känns inte heller som att animationen ligger helt korrekt. Alltså till och med så är animationen typ 3 bilder. Vilket gör att liksom man känner ju inte alls riktigt var man är någonstans, om man är i början eller i slutet av ett steg, vilket försvårar då när man ska slå in med knappkombosarna för att göra specialattacker. Men sen på det, så det tar ju nästan en halvtimme bara att gå runt på skärmen. Flera gånger också så står man ju och har en fiende som är precis utanför bild. Och så av någon jävla anledning så får man inte scrolla vidare framåt då, för att man måste ha haft ihjäl alla fiender först, och så står den fienden precis utanför bild. Och du tänker, ja men då får väl jag backa lite då. Medan du backar så hinner fienden komma in och stäba dig i ryggen med en kniv eller någonting. Enormt frustrerande. Men vad gäller liksom, om man tittar på bara liksom det tekniska och grafiska, det finns ju dels, det är väldigt stora och vackra sprites. Och med vackra så menar jag egentligen tekniskt skickligt tillverkade. För det är välpixlat och det är färggrant och fint. Men det är ju inte snyggt på något sätt egentligen. Det är ju en gräslig design man har. Ja, det tycker jag. Ja, alltså jag är inte så... Det känns ju som att det här är gjort av människor som tyckte att Fresh Prince of Bel-Air var skithäftigt. Ja, jag har ju sett lite bortom det. Jag tycker att det här definierar på något sätt... det kanske säger lite också om lite samma spår som du är inne på, men det här definierar på något sätt hur Mega Drive-spelen såg ut. Det var väldigt inriktat mot just en specifik generation, va? Och det vart ett kortare bäst före datum tack vare det. Ja, så det känns som att när det kom var det säkert jättetrendigt. Mm. För det känns alltså, precis som när man kollar på gamla foton från 80- och 90-talen, så de som inte var några modelejon på 80-talet, de ser helt okej ut, bara lite töntiga. Medan de som var jättetrendiga 87 ser ju riktigt spökligt fula ut om man kollar på dem nu. För att de hade ju spökat ut sig liksom. Och det känns som att Mega Drive D var en sån person som spökade ut sig. Super Nintendo var lite fegare och liksom körde på klassiska manchesterbyxor kanske. Och det här går ju igenom mycket, mycket väl. Sen så finns det ju några såna tekniska grejer som faktiskt får någon reagera. Parallax-scrollning till exempel tycker jag är en riktigt snygg effekt. Och det ser även Aloysius på vår sajt. Aloysius tar upp några mindre smickrande grafikdetaljer också. Han nämner dimman som introduceras på bana 3. Han säger att den är rent patetisk. Det ser mer ut som bildstörningar än något annat. Ja, men faktiskt, jag tänkte också på det. Eller, Jag ska inte säga att jag trodde på det, men jag, liksom, jag började fundera under om det är tänkt att det ska vara så här, eller om det är något knepigt med min version. För där spelar jag faktiskt på ett original Mega Drive och en original kassett. Och då kan det ju bli lite, inte för att det brukar bli det på 16-bitars generation, men risken känns ändå som på något vis större att det blir så på en original kassett. Att det kommer in och skit. Jag vet inte vad jag fått det därifrån, men det är nog en gammal Nintendo 8-bit. Ja, det hänger väl kvar därifrån misstänkligen. Men ja, den är inte vacker, det har han helt rätt i. Ja, så han jämför ju också med till exempel om du springer i Lost Woods i Link to the Past eller går in i ett spökhus i Super Mario World. Mm. Det är ju helt klassskillnad alltså. Ja, men så är det. Vi tar den ju två Super Nintendo-spel mot det här då. Så, ja. Jo, precis. Ja, men det är väl begränsningarna i processorn helt enkelt. Grafikbiten på Mega Drive var ju egentligen inte lika vass som den på Super Nintendo. Det är mindre antal färger, det är mindre sorters effekter. Och just den här typen av transparenta effekter är ju Super Nintendo vassare på helt enkelt. Vi går vidare och lämnar grafiken. Vi kan ju titta lite på ljud också. Vad säger du ljudmässigt? Vi kan ta musiken först och främst. Jag gästar ju Radio Speltorsk den här veckan. Och vi pratade lite snabbt om det här spelet. Och musiken kom på tal för att Andreas har uttryckligen förklarat sitt hat mot den här musiken. Och jag vet inte om Sebastian vill ha sett han på pottan lite grann. Jag tyckte att den var riktigt okej till en början. Men sen så började den bli enormt jävla tjat och enormt jävla monoton. Och då drog jag den här jämförelsen att det var som Eurodisco ungefär. För att det finns en hook där som fångar dig och liksom fan vad det svänger. Jag tänker framförallt på första banan-låten då. Som man också på många sätt förknippar med Streets of Rage 2. Det är en hook och den är väldigt bra och så, men de överanvänder den i 4 minuter. Och loopar den konstant så att innan ens låten är klar så vill du liksom skära öronen av dig själv. Nej, det är så extremt skulle jag inte säga att det är. När man har spelat det flera gånger också det här spelet så blir det liksom än mer påtagligt. Annars just tekniskt sett så tycker jag att de har lyckats bra ändå och förmedla någonting. Den musikaliska stilen funkar på Mega Drivens ljudchip tycker jag. Ja, alltså väldigt, väldigt bra tycker jag faktiskt. För att alltså den är ju, som vi har ju pratat om ljudchipet generellt innan, och den är ju lite begränsad och den har lite kallare, mer industriellt ljud. Eller hur var det, Strider? Ja, och då känns det som att Yuzo Koshiro då, som han heter, en av kompositörerna, det är två som har samarbetat här, men han är väl den mest kända av dem. Det känns som att han har faktiskt alltså dels så har han ju försökt skapa ett mer liksom, mer lättsamt, vad ska man säga, ett soundtrack som ska liksom passa in i den här lite coola, trendiga stilen med liksom uppkavlade t-shirtärmar och liksom glittrande jackor. Så att det är ju lite så här med flit, tror jag, åt det hållet. Och du nämnde Eurodisco, och det är ju, alltså även om det inte är Eurodisco så förs ju tankarna dit, för det är samma typ av uppbyggnad i låtarna. Just den här mannen också då, han ligger ju bakom en hel del andra riktigt, riktigt bra spelmusik. Han ligger bland annat bakom musiken i till exempel YS-serien som är riktigt, riktigt bra. Men sen så har han ju även gjort alltså, ja, en del av Sonic-musiken, ActRaiser-musiken som vi ska spela nästa vecka. Faktiskt ligger han också bakom musiken i Beyond Oasis, eller Story of Thor. Oj, för den musiken var inte bra. Nej, men ja, det här verkar vara lite hit and miss här, måste jag säga. Ja. Ja, finns det mer då? Uppföljaren också, Legend of Oasis, ligger ni förstås inblandad i. Och är väl framförallt en av dem som är delaktiga i Play, The Video Game Symphony. Bland annat de med musik från Revenge of Shinobi och då förstås Sonic. Han arrangerade även musiken i New Super Mario Bros. Han har varit med mycket då alltså? Ja, det är ju ingen... Det är inte lite. Nej, verkligen inte. Det är inga små titlar heller liksom. Ljudeffekterna däremot, Anders, vad säger du om dem? Golden Axe-vibbar får jag i alla fall. Och det är också ett Mega Drive-spel. Det är med skriken som Golden Axe förknippas med. I alla fall för mig. Just i Golden Axe, då kommer jag ihåg den bara för att de lät så jäkla hemskt när de skrek. Det var liksom riktiga dödsskrik då. Så det var nästan en surrealistisk upplevelse. Men här så tycker jag att det blir väldigt väldigt platt och väldigt mekaniskt. Och än en gång så har det väl med Mega Drivens ljudchip att göra. Men jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om den, just att det är platt och mekaniskt. Alltså det är väl funktionellt, men mycket mer än så är det nog inte. Nej, det skänker ju ingenting direkt. Ja. Aloysi säger ju också, ljudet är funktionellt emellanåt, vilket inte alltid är fallet i spelet. Många spel går att spela med ljudet avstängt, men här så skriker ju fienden när de har dött. Och som att man vet att de inte kommer resa sig mer. Ja, just det. Ja, det är bra när de har en tendens att flyga ut från skärmen i alla fall. Jo, precis. Det är ju det jag känner, att jag behöll volymen på just för att jag ville kunna höra det där. Så man vet att okej, men nu dog han på riktigt. Ja, om man tittar lite på gameplay här då, så vi har ju 4 spelbara karaktärer. Med Axel, Blaze, Max och Skate. Hade du någon favorit av de här? Vem är den blonda? Den blonda är väl Axel, tror jag. Ja, det är huvudkaraktären. Det känns ju skittråkigt att välja han, men det vart ändå han innan det var färdigt. Det kändes som att man hade börjat gjort spel efter han på något vis. Och han var liksom jämn. Så klassisk Mario-jämn. Jo, men han är väl allround-karaktär. Ja. Blaze är ju lite snabbare och framförallt mer teknisk. Alltså, det största poängen med Blaze är att man kan slå flera fiender samtidigt. Vilket gjorde det till min favorit. Max då, brottaren, långsam men stark som vanligt. Och Skate då, lillkillen, snabbast men också svagast. Men jag, som sagt, jag gillade ju Blaze. Just för förmågan att kunna slå många fiender samtidigt. Det tyckte jag var riktigt, riktigt skönt att bara kunna fladdra omkring en hel del liksom. Jag använde liksom aldrig den när jag spelade som Blaze, utan jag tog en efter en lite så här halvsystematiskt. Vi kanske spelar det här med de här spelen på annorlunda sätt, jag vet inte. Men har du kollat någonting efter så här move lists och liknande, så att du vet hur du kan jobba, eller har du bara... Nej, jag har känt efter och liksom kollat vad som händer om jag trycker en viss knappkombination så att säga i en viss situation. Så nej, jag har inte kollat upp någonting sånt. Alltså det enda egentligen som man, jag känner att jag verkligen tog nytta av, det var ju den här dash-attacken. 2 gånger fram och sen spark, eller sen en slagknapp. Som gjorde en uppercut om man är Axel då, eller den här snurrgrejen med Max och så vidare. Den här jävla uppercutten, den var jävligt användbar på mot, tror det var 3D-bossen, är det han som flyger fram och tillbaka hela tiden? Det kan det nog vara, ja. Inte helt hundra på alla bossarna i huvudet sådär. Nej, jäkligt dryg var han i alla fall. Ja, men apropå bossar alltså, det är ju många subbossar också. Ja, en hel del måste jag säga. Det tyckte jag var lite skönt, eller lite skönt, det var jävligt kul. Det känns ju som att det dels så tycker jag att det är en viktig del av genren som säger. Och det tycker jag saknas lite i Turtles in Time. Ja. För där är det ju oftast bara slutbossen. Någon enstaka mellanboss. Jag vill gärna att det ska finnas en halvvägsboss på varje bana. På första Technodromen-banan, då möter ju de här, jag kommer inte ihåg vad de heter, men de som är i andra otecknade Turtles-filmen. Tocco och Rasher. Precis. Precis. De är ju subboss där innan du möter Shredder då. Jo, men det är som sagt inte så jättemycket. Nej. Det är det spelet jag jämför alla beatmaps med. Man gör ju det, för alltså det känns ju också som att det, dels 4-player-läget är ju faktiskt suveränt. Nu var det inte så jättemånga som hade liksom en SNES Advantage som kunde spela 4 spelare samtidigt, men för de som hade det, eller för de som spelar arkad, så var ju det en jättegrej att man faktiskt kunde hjälpas åt att vara en varsin turtle. Sen att det är så himla magnifikt och spektakulärt, att varje bana är liksom sitt eget lilla äventyr, mycket tack vare de här tidsresorna, vilket var ett genidrag. För här går det ju i Streets of Rage, så går det ju, du börjar ju downtown och sen går det över bron, och sen så är det i den här parken, och sen så är det på baseballstudion, och sen på båten i djungeln, och sen så är det på den här planten, och sen så slutar det i The Stronghold liksom. Så att det är verkligen, allting är hyfsat urbana miljöer. Det är ju djungeln då, sen är på Mr. X privata ö. Men den kändes ju också lite så här, what the fuck, var kom det här ifrån? Jo. Ja, de får ju anledning att flänga omkring mer i Turtles in Time, men det är mer än det som gör det bra. Vi pratade tidigare om hur segt de rör sig, och om vi ska knyta åt det till det, så jämför med Valfri Turtle i Turtles in Time, som liksom kan springa och hoppa så där effektivt och göra de här tacklingarna och kasta fiender hur han vill. Och... Ninja-hoppen framförallt. Ja. Att man hoppar så pass mycket högre och kan hoppa i djupled. Precis. Det störde mig något fruktansvärt här. Ja. Det är, alltså, hoppar du så är det ju en liten luftfärd som absolut inte går att påverka åt någon på något vis. Den grejen som gav mig mest frustration i Streets of Rage, det måste ju vara också det här djupet som fienderna är. Jag vet inte om det bara var för mig, men de var experter på att utnyttja det. De stod en millimeter för långt upp eller för långt ner och så missade jag dem när jag skulle sopa på min kombo. Så sen gick de ner vältajmat och typ högg mig i ryggen med en kniv eller något. Ja, Alois är inne på samma sak. Han säger den styltiga spelkontrollen där man måste sätta sig själv i rätt horisontalläge gentemot motståndaren för att kunna slå dem. Och svårigheten av att veta hur djupt i bilden de är, eller jag, så fort folk börjar flyga runt eller hoppa, gör att jag oftast blir irriterad när det går dåligt och känner att det inte är mitt fel. Det är just det att det inte är någon indikator, eller det är svårt att avgöra vart liksom fienden är kontra vart du är. Sen tycker jag att den är lite för stram också. Alltså, jag vill ha lite mer... Alltså, nu ska man verkligen vara nästan på samma pixelnivå. Ja. Jag skulle vilja att den var lite slappare där. Att man... Alltså en större hitbox på fienderna helt enkelt. Ja, att det är okej att jag kanske står ett steg för långt in i bilden. För det är bara ett steg. 10 steg är förstås orimligt, men när det liksom rent grafiskt ser ut som att ja, men med liksom mina ögon mätt så borde jag kunna nå honom med den här smällen nu. Mm. Eller varför inte lägga in slag som kanske är lite mer, som kanske har lite större Z-bredd, så att säga. En roundkick liksom. Ja, av något sätt, för det finns till och med en roundkick i spelet, men inte fan tar den liksom särskilt mycket så. Nej, den träffar på en punkt fortfarande. Det är jävligt synd. Eller 2 då, den kan faktiskt träffa både framåt och bakåt ibland. Ja, jo, men alltså precis. Ja, Alois just till och med har lite undran generellt om genren som så. Han skriver att det här är ju en enormt populär genre och det är det fortfarande, särskilt bland retrospelare. Jag är inte lika entusiastisk och känner att jag missat något. I just det här fallet är det självfallet att det inte har något att spela tillsammans med. Men det är just de här sidoskrollande 3D-browlers i Fake 3D som han pratar om. Så han säger ju kort och gott då, liksom, som en fråga-bullen-fråga, vad gör han för fel? Ja, det låter ju som att han inte har spelat Turtles in Time eller typ River City Ransom eller någonting sånt. Men så tror jag också att väldigt mycket av de här spelen handlar om att man måste vara där och då. Gör du det? Alltså jag tycker att det är, eller jag tror snarare, att det blir problem. Om du sätter dig idag utan att ha en bakgrund som Turtles älskare, utan att ha någon att spela med som är lika entusiastisk som du, så tror jag att det är svårt att sätta sig ner med Turtles in Time, eller Turtles 2 eller Turtles 3, några av dem, och tycka att det är lika bra som vi gör. Även om spelet är mycket, mycket bättre än Streets of Rage 2, så har jag svårt att se att man skulle kunna göra det. Alltså det är på 2 sätt, för visst är jag fläckad över min historia som Turtles-fanatiker. Liksom. Det går inte att komma undan med. Men samtidigt så är det ju... Alltså, grafiskt sett, top-notch. Musiken, top-notch. Spelkontrollen är väldigt enkel, men... Det är snarare till dess positiva sida. Det är väldigt enkelt att plocka upp och det innebär också att du kan spela det här med din morsa nästan om du vill. Så det... Ja, visst är jag fläckad av just Turtles in Time, eller Turtles då, men Turtles in Time är för mig det bästa beat-em-up-spelet någonsin fortfarande. Ett glas vatten svarar faktiskt till Aloysius och säger: det jag tror att du missar och saknar är, precis som du nämner, den stökiga, grabbiga gemenskapen. Ja, men det kan det vara. Jo, men jag tror att man inte riktigt kan få den idag om man inte... Fast en del av den stökiga grabbiga gemenskapen var ju att man satt och spelade ett skithäftigt, nytt och coolt spel som handlade om ens favoritkaraktärer. Så att jag menar, skulle det komma ett nytt sidskrollande 2D beat'em-up med något liksom så här, lika välgjort som Turtles in Time, fast med modern, snygg grafik och modern, välgjord musik, och innehöll då karaktärer som var tokpoppis idag bland ungar, så tror jag att det skulle kunna funka. Men det görs ju inga sådana spel. Nej. Det närmaste vi har fått är Castle Crashers. Ja, men det var jäkligt bra. Det var jäkligt bra, men det var ju mer en hyllning till gamla skolan än ett eget spel egentligen. Ja, så är det. Så jag vet inte, jag tror att det kan vara en sån genre som man tyvärr helt enkelt har missat, i och med att moderna motsvarigheten finns ju i, att enligt mig i alla fall, i typ Devil May Cry, Bayonetta och God of War. Det som är problemet där, som jag också såg upp i radiospeltorsk, det är att det inte finns co-op. Jo, det är ju det. Och jag pratade lite om det också på radioformat. Gud, i den andra podcast. Där vi pratade om det, att alltid svårt att implementera co-op i och med att man har en kamera att bry sig om på ett annat sätt nu. Mm. Men att det skulle vara kul om det gick att lösa på något vis. Sen så, någon föreslog till exempel att man skulle kunna ha alltså en inte en enskärms co-op, utan att sitta på varsin Xbox till exempel och spela över live och har en varsin kamera så att säga. Ja, men varför inte? Ja, eller dela upp det, splitta screenen helt enkelt, dela skärmen. Ja, men kontentan att man har en varsin kamera. Jag ställer mig dock tveksam till om gemenskapen finns kvar då, eller om man spelar två singleplay-spel som råkar utspela sig på, i samma rum. Mm. Så man måste ju liksom bygga det kring co-op-läget i så fall, vilket de här spelen har gjort. För här handlar det ju hela tiden om att ta sig an många fiender i taget, och då är det jättebra att ha hjälp. Kratos behöver egentligen inte hjälp. Inte Bayonetta eller Dante heller. Nej. Ja, vi nämnde att det är 8 banor här, Anders. Vad säger du om svårighetsgraden generellt? Inte så utmanande alls faktiskt. Det fanns vissa partier där liksom det var kniviga situationer. Bland annat på, jag tror det var andra eller tredje banan, jag kommer inte ihåg riktigt, när det kom massa motocrosscyklar. Det är väl på bron, va? Ja. Ja, det är andra banan. Ja, andra banan då. Och körde fram och tillbaka. Jag började bollades fram och tillbaka som en ja, liten vante egentligen. Mm. Och där gick det väl ett liv. Men sådana partier fanns här och där. Men man hade alltid liksom... Dels så var det väldigt generöst med power-ups. Både i hälsa och i extra liv. Väldigt lägligt utplacerade. Så var sällan det gick många liv, om ens något, på de inledande banorna. Och när det väl dör då får det ju börja precis där det slutar. Så jag hade inte så stora bekymmer alls med det här spelet faktiskt. Spelade du ensam eller spelade du med en kompis? Tyvärr så spelade jag ju ensam. Det var så innan det var färdigt. För att jag hade inte tid att göra det under tiden då annat vanligt levande folk var vaken. Jag förstår. Mm. Ja, själv så spelade jag faktiskt old school co-op med en kompis bredvid mig. Mm. Åtminstone delar av resan här då. Spelar ju på 360, vilket är extremt bekvämt, för då har du ju save states dessutom. Åh fan. Alltså alla de här gamla Mega Drive-emuleringarna, du får ju i princip ett sånt load och save-system i alla de spelen. Ja, precis som på Mega Drive Ultimate Collection då. Ja, jag skulle misstänka till och med samma gränssnitt. Så att det gjorde ju att det var liksom jätteenkelt att så här spela i 20 minuter, typ riva av en bana eller två och sen så gå iväg och göra någonting annat. Men i mitt fall då, åka iväg till Göteborg, gå på en mässa, komma hem igen, ta upp det och spela någon timme till, sen så gå ifrån. Alltså, det är ju inte meningen att spela på det sättet egentligen, vilket gjorde att jag fick ett ganska spretigt intryck, tror jag. Mm. Som jag inte hade fått om jag hade kört det originalläge, så att säga, att jag måste spela hela spelet. För det finns väl ingen sparfunktion, vad jag förstått. Nej, men du behöver den inte heller. Nej, jag kände lite det också, att jag hade nog... alltså nu när man har gjort det en gång, jag hade ju lätt kunnat springa igenom det här spelet. Det är om man vill tvätta sina öron då. Ja, jävla Eurodisco-musiken, men... Ja, nej, alltså det går jäkligt fort. Jag har ju för en gång skulle hunnit tagit mig igenom ett spel fler än en gång. Annars brukar jag nöja mig med en gång och lämna det till dig. Eller resten till dig. Ja, och nu är det tvärtom. Jag har faktiskt bara spelat testat lite med olika gubbar förstås. Men i övrigt är det egentligen en som jag sprungit igenom med. Men den här gången då kände jag liksom att fan, efter första genomspelningen så kände jag mig liksom inte riktigt klar med spelet. Och så var det en till genomspelning och det gick ännu bättre den första gången. Och sen så startade jag upp två gånger till för att riktigt känna på alla karaktärer. Men det var ingen av dem så här slutförde ordentligt, utan det var mest för att veta vad jag snackade om idag då, så att säga. Men känner du att spelet var kort då, i och med att du inte kände dig färdig när du hade klarat det? Ja, absolut. Helt klart. Dels var det inte så utmanande och dels tyckte jag att det gick jäkligt fort också. Så jag vet inte riktigt om det här hade varit ett nytt spel. Eller om det här släpptes idag och året var 91, förstår du vad jag menar? Mm. Om vi satt 1991 och pratade om det här spelet så hade jag nog känt mig lite snuvad på pengarna. Om vi hade betalat fullt pris för det här. Samtidigt så skulle jag nog i det läget bli så liksom... förförd av grafiken att jag säkert hade tyckt att det var värt i alla fall. Ja, precis, alla coola människor. Det är ju det är ju tekniskt sett mycket snyggare än många andra spel i genren. Alltså Final Fight på Super Nintendo är ju väl den som är liksom mest lik. Mm. Men så att jag faktiskt har bollat över till det, för jag har det också på 360. Och flickvännen sa, men sitter du och spelar det här nu igen? Och jag bara, nej, det är faktiskt ett annat spel. Och bara, det är ju exakt likadant. Var det en lång diskussion då när du förklarade vad som var skillnader? Ja, jag försökte diskutera liksom, ja, men move lists och så vidare, och att det är helt olika. Och det här är Hagrid, han är minsann borgmästare och så vidare, medan Max Thunder är bara en wrestlare. Och visst, de har båda två de muskulösa kropparna, men det är inte samma sak och så vidare. Men, ja. Nej, men det är ju snarlikt, men jag tycker att det är mer glänsande grafik i Streets of Rage än vad det är i Final Fight. Mm. Ja, men glänsande är ett väldigt bra ord faktiskt. För det glänser verkligen om den. Och det känns lite kristallaktig. Ja, och jag tycker att det faktiskt går att mäta också även med Turtles in Time, där grafiken är visserligen coolare i den mån att det liksom är mycket mer. Ja, men som tar liksom den stora Shreddern, eller när Krang går omkring i bakgrunden. Nej, det är fel spel kanske. Hur som i alla fall, det känns som att det är jättemycket coola grejer som händer i Turtles, men det är fortfarande mer glänsande grafik här. Alltså rent sprite-mässigt. Turtles är snygga, men de har typ två färger. Mm. Och här är ju så att, vet, en armbåge har 16 färger. Ja, men sen är det ju liksom, det är ju på stillbild, det är snyggt. Ja, det är ju det. Alltså, animationerna är ju minst sagt ruttna faktiskt. Men minns att min flickvän tyckte på, du vet, de här, de som heter Y-signal eller R-signal och så vidare. Mm, mm. Min flickvän tyckte alla de gick som att de hade en badboll mellan knäna. Och hon liksom såhär, vad fan, går de runt och skiter? Vad fan är grejen? Och det såg ju löjligt ut faktiskt. Ja, jo. Många, just hur de går, det är någonting som är genomgående, ursäkta ordvitsen, i hela spelet. Så någonting man stör sig på. Även din karaktär, tycker jag, kan masa sig fram lite knepigt. Det finns ju förstås en hel del klassiskt japanska referenser i spelet också. Jag tänkte jag skulle nämna några av dem. Mm. En del av banorna så finns den japanska ramet av Bare Knuckles med i bakgrunden. Det finns bland annat arkadmaskiner där det står Bare Knuckles, och affischer där det står BK2 då. Tyvärr så blev det ju ändrat då, i och med att spelet inte heter Bare Knuckles hos oss, så står det bara Bear. När man går in på stadion i början av bana 4 så finns det reklam där det står It's like Boo, vilket många tolkat som att det dels refererar till de tjocka fienderna på banan som liknar då Majin Buu från Dragon Ball-serien. Mm, mm. Så det är ju lite töntig reklam för det. Och sen så, ytterligare tjocka fiender finns ju också på bana 6. Där heter tjockisarna Heart. Och det här är då en referens till gamla mangan Fist of the North Star. Vet inte om du har läst den eller sett filmen? Nej, tyvärr. Väldigt, väldigt gammal, härlig, våldsam serie. I den fanns i alla fall en riktigt litet tjock kampsportskille som kort och gott hette Heart. Och de här figurerna är ju då Heart. Mm. Ja, alltså avslutningsvis får man väl, om man summerar det hela, så det känns ju väldigt mycket som att det är färgat av 90-talet, det här spelet. Mm. Aloysius har ju problem med att han inte riktigt greppar det. Så han säger, uppenbarligen har jag missat något, eftersom miljoner människor verkar tycka helt annorlunda. Förklara för mig hur jag ska uppskatta den här genren till fullo. Och lösningen där då, det är att du ska spela något av de bättre spelen i genren, och gärna i gott sällskap. Ja, alltså Streets of Rage var the shit en gång i tiden, men det har inte åldrats med värdighet. Men det finns det fortfarande andra spel från samma genre som har gjort. Ja, jag skulle faktiskt till och med tipsa om att varför inte hoppa på Castle Crashers, som är hyfsat nytt. Ja, men precis. För det är i grund och botten samma princip. Enkelt att få tag i, billigt, ja, spela med en kompis, ha hur kul som helst egentligen. Så att, det är väl vårt tips i Aloysius. Men då, ska man kanske försöka få det här till en pizza också? Ja, vi får väl ge ett försök i alla fall. Ja, alltså det här känns som en, oh, det är så himla svårt att förklara det här, för att det känns som en pizza som är lite omodern. Mm. Och jag vet inte riktigt hur man ska kunna jämföra det med en pizzamodell, så snarare blir det väl en pizza som har stått lite för länge. Alltså tänk dig att, du vet, du var iväg över helgen, men i fredags så käkade familjen pizza och visste inte om att du skulle vara borta, så de köpte en extra capricciosa åt dig. Mm. Och den har liksom stått i kylskåpet, och du vet, efter ett tag i kylskåpet, ungefär dagen efter, du vet när man står och dricker avslagen cola i bara kalsongerna, då är pizza riktigt gott. Och det har vi fått förklarat varför till och med här i podcasten. Precis. Men när det har gått lite för långt, när man den liksom har gått några dagar till, då har man fått den här kylskåpssmaken. Alltså den här hårdheten i degen. Ja, precis. Den har blivit liksom knaprig men ändå seg på något vis. Och liksom ingenting smakar till detta. Visst, du kan värma den i ugnen eller mikra den och hoppas på att liksom återfå lite, men det är inte riktigt rätt. Det är för gammalt. Och även om capricciosa, när det kom där på fredagen, var rykande het och varm och god och säkert jätteläcker, så är den idag inte så jävla spännande alltså. Tyvärr, för att pizza generellt, eller den här sortens pizza, kan vara riktigt jävla god, särskilt om man äter den med rätt sällskap och med god läsk till. Men ja, som sagt, den håller tyvärr inte riktigt måttet den här gången. Ja, jag vet inte riktigt vad det finns på min pizza alltså. Det man kan börja med att säga är att det är en väldigt liten pizza. Det är väl en barnpizza egentligen. Och den har rätt så mycket grejer på sig, den här pizzan. Mycket vuxna grejer om man säger så. Det är ordentliga köttbitar, det är lök och lite kryddor och så i. Och det blir liksom fel någonstans, för att det är en pizza riktad mot barn med vuxet innehåll. Och det hade varit så mycket bättre om den här pizzan fanns med familjepizza som du och dina vänner kunde ta del av tillsammans. Istället så får du en väldigt omättnad känsla av den här pizzan, trots att den smakar rätt bra och ser framförallt rätt bra ut. Utöver det så är det så här, än en gång, du äter den på en restaurang där du får en sån här tvåtaggad gaffel, så den är omöjlig att skära, och då får du sitta och slabba med fingrarna. Trots att pizzan egentligen är rätt god fortfarande, så är förutsättningarna så pass dåliga så att det blir inte sån angenäm upplevelse av det. Då, Anders, var det dags för en liten musikpaus. Ja, vad trevligt. Ja, jag tänkte som så. Vi har ju fått reda på nu här via våra kära nyhetsflöden att Bionic Commando Rearm ska få en uppföljare. Det är inte helt fel. Ja, och det lutar åt att det är samma kreativa team som gör musiken. Det vill säga Simon, världens bästa efternamn, Wiklund. Ja. som tyvärr inte är släkt med mig. Jag hade varit ärad annars. Men du stavar ditt Wiklund med W, va? Ja, precis. Han kör, det är inte han. Nej, han kör enkel V. Jag vet inte varför. Det kanske är någon skism långt bak i generationerna. Vem vet? Jag ser på en gång att det är han som gör rätt och du som gör fel. Ah, jag vet inte. Hans känns viking. Mitt känns, jag vet inte, adligt. Hur viking som... line. Kanske det. Hur som helst i alla fall då. Simon Wiklund gjorde sig mest känd för oss genom det fantastiska soundtracket till just Rearm. Så vi tänkte, vi tar faktiskt och lyssnar på en av de låtarna. Mm. Och vilken känns bäst om inte faktiskt huvudtemat. Så varsågoda, Simon Wiklund med Bionic Commando Rearmed Main Theme. hälsar jag tillbaka till det segment som vi har valt att kalla Sagostunderna. Där jag varje vecka berättar hur det går för mig i min Final Fantasy 7-resa. Senast vi hördes så hade jag precis fått tag i The Tiny Bronco som trots en sönderskjuten bakdel brummar på. Dock så brummar den på endast över vatten och då grunda av vattendrag, vilket begränsar vår framkomlighet avsevärt. På Sids tips så är vi på jakt efter urinvånarnas tempel. En destination som Sephiroth enligt uppgift också har sökt sig till. Eftersom jag inte har fått några vidare direktiv så här vimser jag omkring ordentligt mycket. Jag tror jag besöker varenda liten del av den karta som jag kan besöka med de här förutsättningarna. Då. Och ja, jag vet bokstavligen inte vart jag ska styra min skuta. Bland annat så kommer jag till en stad långt ner i sydväst och jag bestiger ett dussintal berg och korsar ett flertal sådana här hängbroar och kommer till någon stad som jag inte minns namnet på då. Men det här visar sig då vara en återvändsgränd och folket här vill inte prata med mig av någon anledning. Jag misstänker att jag behöver en annan karaktär för att få någonting att hända här då. Till slut så kommer jag till ett litet öparti där vi går i land och skyddat av ett skogsområde så hittar vi templet och vi kliver på. Direkt vid ankomst så känner Aeris, hon känner av krafterna som strömmar här och vi fortsätter in mot templet. Men när vi kommer fram till ingången så träffar vi ännu en återvändsgränd då det visar sig att vi behöver en nyckel, en så kallad keystone, för att ta oss in i templet. Så vi vänder på klacken och vi fortsätter utforska världen. Lite längre norrut så kommer vi till en stuga där en vapenförsäljare bor och han berättar att han faktiskt har haft den här stenen under sitt förfogande så att säga. Men att han nu mera har sålt den. Och han har faktiskt inte sålt den till vem som helst heller utan till en väldigt rik man vid namn Dio. Och om ni minns det så var alltså Dio han som var ägaren över The Gold Saucer, det stora nöjesfältet. Så vi beger oss dit istället. Platsen är så lik. Samma musik och samma sköna filurer struttar omkring. Och vi söker genom området. Och i arenan så hittar vi Dios kontor. Och inte nog med det utan också stenen som vi söker. Den har han placerat som en av många troféer på det här kontoret. En dörr öppnas bakom oss och in kommer Dio fortfarande i sina tangakalsonger av någon jäkla anledning. Jag tror att det är hans business outfit helt enkelt. Okej, ja det var ju propert. Vi ber om att få låna den här stenen då. Och han drar ju sig för det här till en början. Men han går med på det efter ett tag. Grundat då att vi var så snäll mot honom tidigare. Men det finns en hållhake, inte helt oväntat. Och det är att Cloud måste ställa upp i en sån här arenastrid och visa vad han går för. Sagt och gjort, Cloud placeras ut och får möta ett flertal fiender i följd. Tyvärr så råkar jag ganska tidigt i den här stridsfrekvensen trycka fel och avböja fortsatt konflikt. Och Cloud avbryter den här arenafighten. Vi kommer åter till Dios kontor och trots att han inte är vidare imponerad av Clouds insatser så ger han oss stenen och menar på att ett löfte är ju trots allt ändå ett löfte. Glad i hågen springer vi tillbaka till utgången av nöjesfältet, men vi blir inte glada så länge för där har linbanetåget som är som kommunikationslinan mellan Gold Saucer och övriga världen, den har gått sönder. Så vi kan inte ta oss ifrån området helt enkelt. Teknikerna lovar oss att de ska lösa problemet så fort som möjligt och vi bestämmer oss istället för att övernatta på hotellet. Och det här hotellet är ju utöver ett hotell också ett spökhus. Så det är ju lite creepy måste jag säga. Vi samlas alla i foajén vid hotellet och vi pratar igenom lite vad som har hänt och vad vi alla har för mål och ambitioner med det här resan. Cloud berättar att det primära målet är i Sephiroth och det vet ju alla. Sephiroth i sin tur är på jakt efter The Promised Land. Förutom det så är vi också på jakt efter en svart materia. Det här är första gången, vad jag kan minnas i alla fall, som jag blir informerad om den här materien. Men det kan ju vara också att jag missar någon dialogruta där. Och det verkar ju onekligen så för samtliga partmedlemmar verkar veta vad Cloud pratar om. Bogenhagen tror jag nämnde det. Jaha, ja, det var så mycket då. Det, ja. som sagt, det är säkerligen jag som har missat någonting. Och den här svarta materien där i alla fall, det är ju någonting som Sephiroth vill ha tag på. Varför vet vi väl inte riktigt nu, men kommer nog säkerligen att få reda på det. Det pratas även lite om alla experiment som Hojo och andra vetenskapsmän har sysslat med. Sephiroth är ju som bekant ett av dem, och utöver det så är Nanaki också en. Nummer 13 får vara exakt, i och med att han kallades då för Red 13. De här mörka skuggfigurerna som tog upp i förra veckans avsnitt påstås också vara projekt av antingen Hojo då, eller någon tidigare vetenskapsman. Vi bestämmer oss då slutligen för att gå till sängs, men vissa har tydligen svårt att sova. Vi ser hur Cloud nästan monotont står och stirrar ut mot nöjesfältet från sitt fönster, och plötsligt så knackar det på dörren. Det är Aerith som tydligen också har sömnproblem, och de två, eller rättare sagt hon då, bestämmer att de två ska gå på en dejt i The Gold Saucer. Lyckligtvis visar det sig också att alla attraktioner den här kvällen är gratis. Och det här kommer ju väldigt lägligt då jag inte har någon som helst GP alls. Och GP är alltså Gold Saucers unika valuta. Du nämner att du får gå på dejt här med Aerith. Mm, mm. Det går faktiskt att dejta andra i sitt team beroende på lite olika beslut man har fattat och vem man har pratat med först och så vidare, när man står så där allihopa. Mm. Vanligast är förstås att man går och dejtar Tifa istället. Mm-hmm. Men det går faktiskt att dejta Barrett också. Ja, vilket... det hade ju varit värt att se alltså. Jag har testat det. Han sitter mest och surar. Det är inte så jättespännande. Men ändå lite charmigt. Det finns även andra man kan dejta också då förstås. Mm. Ja, spännande. Cloud och Aerith i alla fall. Deras dejten inleds i något typ av konsert eller teaterrum. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det kallas. Men där får de båda medverka i en kortare pjäs då, om en riddare, om en prinsessa och om en ond drake. Ni kan ju få gissa då vem som spelar vilken roll där. För att den onda draken ska kunna besegras måste man använda sig av hans enda svaghet. Och den här svagheten att visa sig vara äkta kärlek. Och när Cloud kysser Aerith på handen så ger draken upp. Och prinsen och prinsessan lever lyckliga i alla sina dagar. Personligen så får jag lite starka signaler om att Square gör lite parodi på sig själva här. Refererar till sig själva skulle man vilja säga. Ja, storyn i Final Fantasy 7 den är ju liksom mer, betydligt mer vuxen än vad en... Ja, nu är det dumt att jämföra med sexan, men om man backar ännu längre bakåt i tiden. Mm. Ta liksom de första fyra delarna egentligen, så är det ju riddare och det är ju prinsessor och det är ju drakar liksom. Så ja, det känns som att man drar en liten referens i alla fall. Och jag misstänker ju också att det kan vara en liten hint gentemot konkurrenterna vid det här tillfällen. Enix och deras Dragon Quest-serie då. Ja, som av namnet det säger vad det handlar om då. Men, när de båda akterat färdigt så bestämmer de sig istället för att ta en linbar rundtur runt om i området. Vi får inifrån vagnen se hur Aerith med stora ögon fascineras av allt hon ser. Cloud ser också ut att ha det trevligt, även om han verkar lite mer svårflörtad än vad Aerith är då. Fyrverkerier färgar himlen i otaligt många färger, och relationen mellan Aerith och Cloud tycks bli allt mer intensiv. Aerith berättar att hon letar efter Cloud, väntar på den dagen hon ska få träffa hans riktiga jag. Och det låter ju konstigt när hon säger att han letar efter Cloud, för han sitter ju där mitt emot han. Men hon menar då på att han är så pass instängd och vad säger man, tillbakahållsam. Ja. Linbanefärden tar slut. De båda beger sig av tillbaka mot hotellet. Men borta vid portalen till alla attraktioner så ser de någonting misstänksamt. De ser nämligen hur Kate Sith smyger för sig själv. Och efter ett tag så ser de också anledningen till varför han just smyger. Han har nämligen stulit den här nyckeln till templet. Och när han får syn på oss så springer han iväg med all världens fart. Och vi försöker följa efter så gott det går. Genom en rad olika attraktioner och tunnlar så får vi nästan tag på honom utanför Chocobo-arenan. Men en helikopter anländer till platsen innehållande Shinra-trupper, och Kate Sith kastar nyckeln till dem innan vi hinner hindra honom då. Helikoptern flyger iväg med nyckeln och i vår ilska och frustration så börjar vi förhöra Casey. Det visar sig att han då egentligen var en spion anlitad av Shinra. Hans kropp är förutom det också bara en leksak som han säger som kontrolleras från en annan plats. Någon typ av radiostyrd kropp då kan man väl säga. Och han verkar ta det väldigt lätt på det här. Han hoppas på att vi ska kunna glömma det som hänt och bara fortsätta som det var förut. Men Cloud och Tifa, de tror inte sina öron. Kate-Sitt, han fortsätter att berätta att han fascineras av Cloud. Hur han alltid fortsätter att kämpa på trots att ingen betalar honom eller hyllar honom eller någonting sånt, så fortsätter han kämpa. Cloud är dock inte vidare imponerad av det här, ja, vad säger man? Smickeriet. Och han menar då på att Kate-Sitt alltid kommer vara en spion och en riktig förrädare. Kate-Sitt byter då strategi och spelar upp en inspelning där man hör hur Marlins röst frågar efter sin pappa. Hon hålls enligt honom gisslan och vill vi henne väl så kommer Kate-Sitt att följa med på den här resan. Och allt kommer att vara som det var förut. Vi suckar och vi inser att vi inte har så mycket till val i den här frågan. Så ja, det är bara att ge med oss helt enkelt. Vi samlas åter vid hotellet och jag får ta ut en grupp som ska ta sig till templet. Cloud är ju given, han är ju alltid med. Aris insisterar på att också få följa med. Och den tredje medlemmen då, som jag har lärt mig att gilla mer och mer då, det är Vince. Eller lärt mig, jag gillar han från första stund. Men han har växt på mig ännu mer sen senast. Vi tar oss till templet och alldeles utanför så träffar vi Zeng. En av de här Shinra-anställda som försökt inta templet. Han har dock fått ordentligt med stryk och säger att vi får äntra templet på egen risk. När vi väl kommer in så hamnar vi i en väldigt stor labyrint och det är tokigt svårt att se vart man ska gå någonstans. Även om man använder den här select-funktionen då, så är det en väldigt diffus bild över vart vägen leder. Det är framförallt flera olika valmöjligheter som ställer till det. Fienderna känns rätt heta på gröten här alltså. Men efter mitt omkringresande alldeles i början i veckans avsnitt alltså, som alltid så är jag väl förberedd. Vi ser hur en lustig filur studsar omkring in i den här labyrinten och när vi följer efter honom så får vi tillfälle att vila och ja, fylla på med HP och MP då, helt enkelt, och dessutom spara. En liknande filur dyker upp vid ett senare tillfälle och leder oss till ett rum där gigantiska stenbumlingar rullar mot oss. Och det här blir då som en del av ett pussel som vi måste ta oss förbi. Och här försöker jag... Jag vill inte ens börja räkna hur många gånger jag försökte innan jag fick inrätta snitsen. För det handlar om att man hela tiden ska avancera medan jag fick för mig att jag skulle börja backa och ha mig. Och det var ingen bra taktik. Men ja... Jag tar mig förbi efter otaligt många försök. När jag tagit mig förbi då får jag en materia som kallas för morph. Och det är någonting som jag inte riktigt har börjat utforska än vad den har för funktioner. Då. Men det är alltid trevligt med en ny bit materia. Vi samlas runt en fontän med, vad ska man säga, rosa lila vatten. Och enligt Aris så är det här fullt av kunskap och egenskaper från urinvånarna, the ancient så att säga. Genom ett hologramliknande uppvisning så får vi se hur Sephiroth slaktar sig igenom templet. Och där slår han bland annat ner Zengda som vi träffade tidigare. Vid upprepade tillfällen säger Sephiroth att han kommer att förenas med planeten och få tillgång till all kraft, all information och all vetskap. Efter det så fortsätter vi genom templet och Cloud är fast besluten att sätta stopp för Sephiroth. I nästa rum så får vi ett annat pussel att lösa och det här, den här gången så är det en stor klocka som kontrollerar vilka vägar jag kan gå då. I och med att visarna agerar som en bro och jag kan själv ställa in tiden på den här klockan. Och det krävs lite hjärngympa innan jag börjar förstå liksom hur det fungerar, men ja... Jag tar mig vidare och jag tar mig till ett ställe fullt med tunnlar och gångar. Och ännu en av de här filurerna som studsar omkring på det här området, de verkar ju som att de bor här, eller ja, hur ser det här i alla fall. Snor mitt framför mina ögon nyckeln till en dörr som vi behöver ta oss in igenom. Och då ska jag försöka få tag i den här filuren då. Och då gäller det att välja rätt tunnel för att fånga den här lilla krabaten. Han är ju lite snabbare än oss. Och med ren bondtur så lyckas jag faktiskt fånga honom vid redan andra försöket. Och jag säger det här med ett utropstecken för att vid det här tillfället så spelar jag hos min granne. Jag har nämnt han förr, han har över 1000 speltimmar i det här spelet. Niklas heter han för övrigt. Han säger att han alltid har problem med det här stället och att han liksom ofta kan lägga en timme nästan på att försöka få tag i den här. Och för mig tog det inte ens en minut. Så han belyser verkligen vilken tur jag hade vid det här tillfället. Men hur som helst, med nyckeln i hand då, så får vi upp den här dörren som tidigare var låst. Och det här rummet som vi kommer in i, det visar sig vara samma rum som Sephiroth tidigare gick omkring i det här hologrammet. Och det dröjer inte länge innan Sephiroth gör oss sällskap och visar sig. Och han börjar förklara vad han har för intentioner egentligen. Han är ju som sagt på jakt efter den här svarta materian. Den här svarta materian, den heter Meteor. Den här materian är tydligen så kraftfull att den kan förstöra världar. Och det här är något som han också tänker göra. Och han tänker göra det för att göra sig själv starkare. Som han själv säger det, bli ett med planeten. En ny livsform, mer kraftfull än någonting annat. Ett vitt sken gör oss blinda för stunden och när vi åter kan se så har Sephiroth försvunnit. Cloud börjar här bete sig väldigt underligt, som nästan som små spasmerattacker. Och han pratar väldigt underligt om konstiga saker och skrattar hela tiden medan han gör det. Men efter en stund så lugnar han ner sig och han blir som vanligt igen då. Sephiroth har dock lämnat en present till oss i form av en ny boss. En stor röd drake ställer sig mot oss. En drake som efter bara några fysiska och isbaserade attacker ger upp förvånansvärt enkelt. Och här får jag än en gång känslan att jag ligger bra många steg före vart jag borde ligga. Grundat än en gång i att jag har vimsat omkring då. Hur som helst, vi kommer åter till rummet och de tre samlas runt ett typ av altare kan man väl säga. Och där kan vi se ett annat hologramliknande föremål. På föremålet står texten Black Materia inristat. Men vi vet riktigt inte vad vi ska göra med den här informationen. Istället så väljer Aeris att prata med de här gamla urinvånarna som finns runt omkring det här området. Och de berättar för henne att själva templet faktiskt är den svarta materian. Och att det har anordnats så av säkerhetsskäl. För kruxet ligger i att den som försöker krympa ner det här templet så att man kan bära omkring det och använda det, den personen dör ju då. Och detta för att man måste göra den här förminskningen inifrån templet själv. Så man blir ihopträngd och krossad då, helt enkelt. Vi står ju där som levande frågetecken alla tre, men ganska snart så ringer telefonen. På luren då så är det den här gamla svikaren Kate Sith igen som berättar att han har väldans koll på vad som händer och att han kan vara till assistans för oss. Eftersom han styr sin kropp från annan plats så kan han också offra den befintliga kroppen för att få tag i den här materien. Och vi har inte så många andra idéer så vi bestämmer oss för att helt enkelt följa efter i denna plan. Vi återvänder till klockrummet och i rummet rakt över så att säga, i norra delen av det här området, så kommer vi till en låst dörr. Men när Cloud känner på dörren i fråga så känner han också att den är väldigt, väldigt varm. Och det här visar sig vara grundat i att det är ett stort monster som vaktar denna plats. Den här bossen då, som det här monstret utgör, den ger mig betydligt mer huvudvärk än den tidigare. Även om det aldrig är riktigt nära att jag åker dit så det krävs betydligt mer strategiskt tänk här för att ta ner den istället för som tidigare ren attackkraft, då, brute force. Efter en längre fight än genomsnittet så faller den här dörren samman och in i rummet kommer då Kate Sith. Han verkar inte bekommen alls av våran smått kyliga inställning gentemot honom, snarare det motsatta. Efter lite flams och trams så ber Aeris honom att läsa vår framtid igen. Något som han gladeligen gör. När han är klar så vill han dock inte redovisa resultatet och tycker synd om Tifa, säger han. Det visar sig nämligen, vilket vi får veta efter lite övertalning, att Cloud och Aeris är som ämnade för varandra. De är enligt honom ett perfekt par. Efter det så tar Kate sitt farväl och krymper ner templet medan vi skyndar oss ut. Kvar från den här förvandlingen blir endast en liten, liten bit materia. Den här ökända svarta meteor-materian. Cloud Aeris ber oss bege sig ner i kratern där templet en gång stod och plockar upp materian och känner sig väldigt nöjda. Nu har de ju faktiskt satt käppar i hjulet för Sephiroth och hans plan. Men föga förvånade då så äntrar återigen Sephiroth matchen och han är inte helt oväntat mycket intresserad av den här materian som vi just nu besitter. Väldigt otajmat och säkert väldigt menat också så var Cloud återigen ett anfall. Och vi ser ett nästan, ja det är två delar av Cloud som slits ifrån varandra. Den vuxna delen av Cloud då, han dras mot Sephiroth. Gåendes med materien. Medan en yngre, mer oskuldsfull version av Cloud står kvar och försöker förstå vad som händer. Den äldre Cloud ger sedan materien till Sephiroth som... ja, tackar och tar emot och sedan flyger iväg. Cloud blir kvar i kratern tillsammans med Aeris och förstår inte vad han har gjort. Kort därefter får han ett nytt anfall och den här gången så börjar han attackera Aeris. Skärmen fylls av ett vitt sken och vi ser hur Cloud och Aeris kommunicerar genom drömmarnas värld kan man väl säga. Cloud ber Aeris om ursäkt och är hemskt ledsen för det han har gjort, men hon verkar inte värst bekommen av det som har hänt alls. Hon berättar istället att Cloud ska leta efter henne på ett visst ställe då. Och Cloud vaknar efter det här upp och det visar sig då att Aeris är försvunnen. Han vaknar upp i en säng i en liten stad och runt om sängen så står Barrett och Tifa. De har vakat över Cloud under tiden han har varit medvetslös. De försöker alla tre förstå vad som har hänt. Barrett har svårt att acceptera Clouds beteende, men Tifa finns där och tyglar Barretts minst sagt hetlevrade humör då. Vårt nya mål nu då är att försöka lokalisera och omhänderta Aeris. I drömmen som Cloud nyss hade så berättade hon att hon fanns bakom en hemlig väg vid den sovande skogen. Den här platsen är så långt norrut på kartan det kan komma, så det blir en lång resa med The Tiny Bronco. Vi kommer slutligen till en liten by som heter Bone Village och den här byn gör verkligen skäl för sitt namn. Hela byn är uppbyggd av diverse olika skelett och andra benliknande föremål. Invånarna här berättar att den sovande skogen den finns alldeles i anslutning till byn, men att man behöver ett föremål, en lunar harp, för att kunna öppna den hemliga vägen. Den här harpan ska enligt uppgift finnas nedgrävd i staden och Cloud får ta ut ett manskap som tillsammans söker området och försöker hitta harpan i fråga. Det här tar ett tag. Först tar det tag innan jag fattar hur jag ska gå tillväga. Och sen när jag väl förstår liksom hur själva tillvägagångssättet går till, så tar det ett tag ändå att hitta rätt så att säga. Men efter mycket bomber och efter mycket felsteg så får vi tag i den här harpan och vi fortsätter in i den sovande skogen. Snart så reagerar också skogen på min och framförallt harpans närvaro och som utlovat så öppnas en ny väg. Jag var ju inne i den här skogen tidigare ska nämnas, när jag irrade omkring bland annat. Och den här skogen leder ju precis ingen vart då. Det är som en lång loop egentligen av samma område. Men den här gången då så reagerar den absolut och... Jag får tillgång till en helt ny väg. Den här nya vägen då, den leder till ett klippparti och klipppartiet i sin tur leder till en ny del av världskartan. Direkt inpå så kommer vi till en väldigt stämningsfull plats och det här visar sig vara urinvånarnas gamla stad. Vi springer omkring i en rad olika hyddor och hus, hittar en hel del föremål innan vi kommer till en större hydda. Visst är det det här området som ser lite ut som ett korallrev? Ja, nästan så. Även fast jag inte skulle säga att det är ett korallrev. Nej, men det är lite snäckor och lite den vibben man får. Ja, precis. Väldigt så här naturälskande område på något vis. I den här större hyddan då, så får vi möjlighet att vila och ta igen oss över natten. Så det gör vi. Under natten så vaknar Claudoc till och han känner i sin benmärg så att säga att Aeris och Sephiroth är nära. Gruppen samlas snabbt ihop sig och vi fortsätter att försöka lokalisera dessa två. Vi når snart ett rum som kan liknas vid en kyrka eller ett tempel om man så vill. Och där ser vi Aeris sittandes på knä. Claudan hoppar upp med hjälp av en rad olika plattformar på det här området, men någonting händer med Cloud när han närmar sig Aeris. Sakta så plockar han upp sitt svärd, går fram mot henne, höjer svärdet och ska precis till att svinga dödsstöten då han blir avbruten av Tifa och Vince. Cloud hejdar sig, återfår sitt medvetande och förstår vad han var nära att göra. Aeris sitter kvar på knän och ber och hennes blick möter Clouds. Man kan nästan se i Clouds ögon vilken lättnad det är för honom. Han var ju så otroligt nära att dräpa Aeris vid det här tillfället. Som en blixt från klar himmel ser plötsligt Aeris någonting komma nedfallande. Och det är Sephiroth. Och med sitt gigantiska långa svärd så hoppar han ner och iskallt avrättar Aeris mitt framför Clouds ögon. Innan han drar ut svärdet till Aeris så tittar han också på Cloud och det är nästan så att man ser att han ler. Och han drar ut svärdet och Aeris faller död till marken. Cloud kan inte förstå vad som har hänt. Han försöker hopplöst få liv i Aeris medan Sephiroth står och tittar på egentligen. Och predikar om sina planer och hans storhet och framförallt hans mål då. Cloud försöker förklara för Sephiroth hur fel utan är. Men Sephiroth vill inte lyssna. Utöver det så har han också svårt att ta Cloud och hans känslor seriöst eftersom han har haft intrycket att Cloud inte har några känslor alls. Han skrattar åt Cloud, tror att han spelar ledsen och flyger sedan iväg. Kvar lämnar han en ny boss. En boss som vi får stridas mot till en väldigt mycket, väldigt sorglig musik måste jag säga. Till skillnad från vanliga bossfighter så är det ju, det är väl Aeris tema. Precis. Och den här bossen, Samson, visst är det en Genova-del, va? Jajamän. Ja, det framgår aldrig, men jag tycker jag känner igen utseende på den, så att säga. Så, ja. Men fighten är ju förvisso lång, men den är inte vidare svår. Efter allting är avklarat och efter bossen har fallit så bär Cloud försiktigt ner Aeris i vattnet under de två. Han släpper taget och han ser hon sakta men säkert lämnar honom och faller ner till botten. Vi startar sedan upp igen i en av hyddorna i urinvånarstaden. Cloud berättar att hans enda mål just nu är att stoppa och hämnas på Sephiroth. Men samtidigt vill han ju också veta vad som hände med honom i vissa väldigt otajmade situationer. Han agerar ju nästan åt Sephiroths vägnar. Han ber om två som finns där då, det är alltså Vince och Tifa då, att följa honom och det går de med på och alla tre ger sig av. Här är det ju till slut på skiva 1. Det här spelet är ju uttryckt på 3 skivor och jag har ju fram till nu suttit på skiva 1 hela tiden. Så här är det slut. Efter lite bergsklättring och efter lite orientering så är vi också ute på världskartan igen. Och då får jag ett tillfälle att spara. Och här avslutar veckans sagostund minst sagt med en bang kan man säga. Eller en viktig händelse då för att prata ren svenska. Ja, vi nämnde förra veckan att en av de känsligaste scenerna vi hade båda varit med om utspelade sig. Och du sa väl också att är det någon gång man ska gråta så är det här. Ja. Vi får ju lite av en repris i det här också måste jag säga. Så just Aeris begravning, om man ska kalla det här, den är ju känd som en av de mest sorgliga scenerna någonsin. ja, just vad som händer, att hon faktiskt blir dödad. Det hjälper inte, det finns ingen Phoenix Down som kan hjälpa henne där, va. Det är ju en riktig jävla twist. Mm. Och nog för att det finns i dagens spel, men det här är ju fortfarande ett gammalt spel vi pratar om. Ja, alltså permadeath då, om man får kalla det för det. Jaha. Var ju någonting väldigt, väldigt ovanligt. Alltså, jag skulle säga att det fortfarande idag är ganska så ovanligt. Ja. Det är ju sådana spel som Heavy Rain kanske, så man faktiskt får den typen av permanenta dödstillfällen. Annars är det ju bara slänger ett item på någon så är den vakna igen. Ja, men ungefär. Och, men alltså skillnaden är ju då, det såg jag i alla fall i Final Fantasy 6, att när de har förlorat all HP så är de inte död, utan det står wounded, va? Mm. Då krävs det en Phoenix Down, så det är väl kanske där man kan dra gränsen då. Knocked out brukar det ju kallas. Mm. Så att det är ju säkert det som är skillnaden då, knocked out kontra död. Precis. Men ja, skiva 1 avklarad, Samson, betyder det att jag har klarat en tredjedel av spel, eller? Svårt att säga egentligen. Alltså skiva 2 är, i vad jag minns i alla fall, längre än skiva 1. Medan skiva 3 är ganska så kort. Och det jag har hört är att skiva 1 är längst. Det kan så det i och för sig vara. Ja, men det finns mycket kvar att spela om i alla fall. Ja, alltså egentligen så är det så att hela spelet får egentligen plats på en skiva. Det som tar plats är ju de förrenderade videosekvenserna. Ja, just. Så det är därför det uppdrag. Så varför 3:an är på en helt egen skiva, det är för att det är slutfilmerna ska få plats också. All right, all right. Ja, det har hänt en hel del i alla fall, kan man säga. Ja, nu har du ju fått klart för dig lite mer om Sephiroths planer, så att säga. Precis. Att han då ska mana fram då den här meteor-materien. Ja. Alltså tanken är ju då att den ska göra en sån stor smäll på planeten att liksom livestream kommer åka dit för att då hela sig själv. Mm. Och Sephiroths tanke är att han ska placera sig själv där istället, så att det är han som får all kraft från livestream istället för planeten. Precis. Alltså jag tolkar det som att ja, meteor kommer att orsaka en enorm mängd dödsfall. Och de här, när de dör då, så återvänder ju deras livskraft till the livestream. Mm. Och så tolkar jag det som. Men vid ett annat tillfälle så berättar Niklas att liksom det är även att själva jorden, så att säga, eller planeten, känner att den behöver ta hand om sig själv och liksom fokuserar sin livestream på ett ställe då. Ja, alltså det är ju en kombination av de båda. Mm. Dels så att meteor är ju så pass stor att självklart så ryker en stad eller två med. Mm. Men sen så är det ju också att alltså, planeten i sig blir så pass skadad. Alltså marken, jorden, träden, vattnet. Mm. Så att det är även det som behövs helas, inte bara de människoliv som tas med i farten, så att säga. Precis. Hörde du? Mm. Du har velat höra vad jag har för grejer. Ja, det är jag lite sugen på. Har du plockat fram dina stats? Jag har plockat fram min PSP, så jag sitter just nu med spelet faktiskt. Håller på att starta upp det alldeles precis. Så det är lite så här. Se om vi kan. Jo, nu så. Då är det frågan vad du vill veta. Först och främst så behöver jag veta, vilken level har du din cloud på? Min cloud är nu på level 47. 47, okej. Okay. Han har max HP 2793 och MP 465. Okej. Okay. Vad har han på attackstaten? Attack, va? Ja, alltså styrka, attack, den. Ja, vänta, då ska vi gå på status då. Ja. Precis. 125. Attackprocent 100. Defense 124 och defense procent 13 då. Sen så, viktigast av allt är ju att veta vad har du för... Vi gick i början med, vad har du för vapen på de olika karaktärerna? Ska vi se. Vi börjar med Cloud igen då. Som vapen då använder han ett svärd som kallas för Murasame. Eller Murasame, eller vad man säger. Mm. Ja, jag vet inte varför jag valt det. Jag för mig att det står mellan det här och ett annat, med att det är högre attackprocent på Murasame. Som armor då så har han en Dragon Armlet som har 6 materia slots. Och som egenskap drains, så tar den bara hälften så mycket skada av magiattacker som Fire, Cold, Lightning och så vidare. Och som associar så har han en ribbon som protects against all abnormal status. Det är en fruktansvärt väl behövd. Ja, jag kände det jag också när jag plockade upp den. Alltså, det känns skönt. Vill du veta lite materia om Cloud också? Då? Ja, jättegärna. Alltså, jag skulle egentligen vilja veta vad allmänt vad du har för materia. Vilka du plockat på dig och vilka du använder mycket. Då gör vi så här. Ta bort allting från alla. Så har jag en lista att bläddra igenom. För att vara dryg sen och lägga tillbaka allting. Det är bara att inte spara helt enkelt. Stäng av den direkt när du är klar. Ja, vad smart. Ja, som jag sa så är det ju Cloud, Tifa och Vince som jag kör med nu. Det känns rätt skönt dock, för jag har Barrett också som är hyfsat likadan level. Jag tror han ligger på level 41 faktiskt. Men du spelar ingenting med Kaseith? Nej, jag hatar han. Och jag fick ju mer anledningar än någonsin att hata nu, i och med att det visade sig att han var en spion. Vi ska se då, vi har en materia som är grön som heter Heal. Vi har en annan som grön som heter Transform. Båda de är level 1 fortfarande. Ingenting du har använt mycket alltså? Absolut inte. Sen har vi en HP Plus som jag har använt på diverse olika karaktärer fortfarande level 1. En gul materia som equips Sense Command. Alltså att man kan då se fiendernas HP. Genom att få så. En lila ser väl ut att vara. Som heter Magic Plus. Och vi har en annan som heter Luck Plus. Båda de är också level 1. Sen har jag en röd då. Det är alltså en summon. Och den här har nivå 4 nu. Och det är Shiva som är den. Ismagin alltså. Jajamän. Sen har jag en till gul materia som heter Enemy Skill. Oh, där man läser i fiendernas olika förmågor då. Den har alltid haft på Cloud sedan jag fick den. Han har lärt sig lite coola grejer. Han har lärt sig beta bland annat. Och Trine och Death Sentence och Aqualung. Aqualung är en av mina favoriter. Till och med så att när jag gick i gymnasiet så fanns det en jukebox på mitt favoritfik. Mm. Och där hade de ju låten Aqualung. Mm. Så via att jag gillade spelet så mycket så slog vi alltid igång Aqualung-låten. Ja, du ser. Är den här beta-attacken då? Den får man ju från den här jävla... Jag vet inte om man får den från fler tillfällen. Men när jag irrar omkring så utforskar jag världen igen. Mm. Och man får den från den här ormen som jag tidigare inte kunnat ta mig... Som vaktade det här träsket. Mm, jaha, okej. Okay. Han använde ju beta mot den vid ett tillfälle. Och då fick jag den och sen så fick han ordentligt med pisk tillbaka. Och så var det klart. Så det var skönt. Men det är det här som är blå magi då, ungefär. Ja, precis. Kortfattat i alla fall. Ja, precis. Sen har jag en lila materia som heter Counterattack som jag också har satt på Cloud. Och den är ju, som jag tidigare sagt, så är den väldigt skön. Sen har jag en röd materia som jag vet att du gillar, Samson, som fortfarande bara är level 1 dock. Men Bahamut. Ja, det är bra skit. Jag vet att du har en förkärlek till den. Sen har jag Ice, Restore, Morph, Mystify, Gravity, Destruct. Added Effect är ju bra att ha. Om du parar den med en annan materia så att säga. Mm. Elemental. Deathblow är ju skön att ha. Det krävs lite lack och du får ju lack av den också. Men den här Lack Plus som jag nämnde tidigare. Den har jag på Cloud och jag har Deathblow på Cloud. För att liksom försöka kompensera upp det. För det är ju hemskt sällan han träffar den här Deathblow. Men en sak jag upptäckte var väldigt effektivt. Det var ju när du fortfarande hade Ares med och hennes Limit Break. Sea Evil tror jag den heter, va? Mm. Då blir ju fienderna förstummad på något vis och fryser still. Och då gick det att använda Deathblow hela tiden. Så det var en sån här präsig grej typ. Du nämnde att du hade plockat upp Morph i det du spelat i dagens saga så att säga. Precis. Har du någon koll på alls vad Morph gör? Nej. Jag fick det beskrivet av Niklas som så att det är skitbra att ha, men han har aldrig använt det. Det Morph framförallt gör det att alltså, först så måste du skada en fiende så att den får lite mindre liv. Mm. Men sen så när du lägger Morph så omvandlar du fienden till ett item du kan använda. Mm. Det är framförallt användbart på vissa speciella fiender då, som blir så kallade source. Source är alltså någonting som ger dig ett extra på en valfri stat. Som du tar till exempel Power Source, då får du ju lite mer styrka för varje som du använder per karaktär. Mm. Så vill du vara riktigt, riktigt liksom grindig, då går du till ett ställe där du vet att det finns fiender som blir till exempel då en Power Source. Och så nöter du tills du har 255 exemplar av då en Power Source, och sen så använder du det, så har du maxat dina stats. Mm. Så då kan du egentligen redan nu, om du vill, få så att du med Cloud till exempel slår 9999 med varje slag. Ja, just det. Ja, jag får se om jag ber mig in på det här. Det är inte särskilt roligt, dels att göra det, dels blir spelet inte särskilt spännande heller, för man är ju helt invincible. Men det, när man är inne på sitt typ 18:e varv och gör det mest bara för att hitta allt, då kan det vara ganska bekvämt. Ja, jo, så är det. Jag har en summon här som jag inte har känt på än, som heter Kiata. Vet inte vad den gör riktigt. K-J-A-T-A. Det är den, tror jag i alla fall, som är alla elementals på en och samma attack. Mm-hmm. Så att den lägger Quake, Ice, Fire, alltihopa i en varsin snygg liten animation. Det var lämpligt. Ja, det är riktigt trevligt. Ska dock akta sig för att lägga den på en fiende som själv är elemental. Aha. För han har en tendens att absorbera det som hälsa istället. Ja, just det. Vi ska se. Vi har en long range här, en lila då, som gör att en person i bakre led kan ha samma attackkraft då, så att säga. Mm. Har en grön som heter Comet, som är väldigt nice, har jag känt. Den är riktigt trevlig. Ja. Massa sådana här all och flertalet fire på level 2 och 3 och så. Lightning, samma sak. Chocobo Mog var ju den första summon jag fick. Har level 2 nu. Utnämnd till ett av spelvärldens roligaste vapen. Förståeligt. Time har jag heller inte använt. Men det är någonting jag tror jag ska börja använda mer och mer. Framförallt på bossfighten. För om du kombinerar en time med en all på någon av dina karaktärer och kastar haste på dig själv, då måste ju du ha ett enormt övertag mot din fiende. Det gör en hel del, särskilt om man lyckas få in en slow på fienden också. Det brukar i och för sig vara svårt att få statusattacker på bossar, men vissa går det ju med. Mm. Ja, men på sig själv går det ju alltid nästan. Ja. Så man kan ju alltid räkna med den i alla fall. Röd materia Ramu och Odin har vi nämnt. Mm. De två, Ramu nivå 2, Odin fortfarande nivå 1. Inte långt kvar dock till nästa nivå. Och så sista Ifrit. Förutom det så har jag en barrier och ja, lite lightning, lite fire och ett par all till. Använder du förresten barrier och alltså den typen av materia mycket, att du lägger mycket skydd när du spelar? Nej, jag har inte börjat gjort det här, men jag liksom, det var rätt nyligen jag fick den här barrier, har jag för mig. Mm. Det är någonting annars jag märker, att det finns otroligt många olika spelstilar. Alltså framförallt i det här spelet där du är så fri att göra nästan vad som helst med vilken gubbe som helst. Mm. Jag spelade det väldigt liksom klassiskt. Jag spelar mycket med liksom, du attackerar mycket med summons och du har riktigt bra healing och liksom, ja, inget jättekomplicerat. Jag har en bekant till mig som nästan aldrig använder summons alls, eftersom de påverkar statsen så mycket. Så han kör istället på att när han inleder en fight så börjar han med att lägga protect och barrier och liknande över sig. Mm. Så att han är liksom så skyddad som möjligt. Och sen lägger han haste på sig själv och så liksom gör allting för att försämra oddsen för fienden. Mm. Och sen så bara kör han vanlig attack efter det och healar sig själv. Och han, det tar lite längre tid, men han har ju å andra sidan bättre stats. Så att varje slag han gör tar ju mer, och varje slag han får mot sig tar ju mindre på honom. Just det. Så det är väldigt öppet för vem som helst att göra sin egen spelstil gångbar liksom. En annan sak som kanske är kul att ta upp, det är ju limit breaks då. Mm, just det. På Cloud så har jag nått level 3, och vad jag förstått, för att nå level 4 så måste du hitta ett typ av objekt. Ja. Och det gäller varenda level 4, eller? Ja. Okay. Men level 3 då har jag både Meteor Rain och Finishing Touch då. Det är två riktigt schyssta attacker, måste jag säga. Mm. Meteor Rain Beat är bra på framförallt på bossar, har jag märkt. Men Finishing Touch är också frän i att han skapar då en virvelvind som blåser iväg alla fiender på skärmen. Så väldigt uppskattat. Tifa, hon har bara nivå 2 än så länge. Hon har ju, jag vet inte vad man ska kalla hennes limit break, som någon typ av komboattack av något slag, va? Men är inte den där det dyker upp ett sånt här Jack Vegas? Precis. Ja. Nu då när jag har level 1 och level 2 med fyra olika, Beat Rush, Somersault, Water Kick och Meteor Drive, så kan hon få som max fyra attacker då. En av vardera av dem jag precis nämnde. Men hon kan också få en nitlott på någon av dem, och då gör hon inte den. Så kan man ju också fuska lite här om man vill. Asså? Det finns nämligen en bugg i spelet. Så om du hade spelat på en original PS1, så kan du alltså medan du håller på med hennes den här, ja, enarmad banditgrejer, om du helt enkelt öppnar DVD-luckan, så lyckas inte spelet ladda vidare ut ur det här. Så då kan du liksom göra hur många som helst. Okej. Många sådana fåniga småknep som jag har lärt mig på åren. Om vi kollar på vinst och limit, så är han på nivå 2 han också nu. Och det heter den Death Gygas. Och det är väl någon typ av Frankenstein-liknande, kan man väl säga. Jag får också fram att det är något sånt, ja. Ja. Det ser skapligt coolt ut. Även om jag gillar Galarian Beast mer, så gör ju Death Gygas mer skada. Så man får ju väl köra på den. Så jag är väldigt spänd på hur level 3 kommer se ut. Så jag vet inte, Samson. Det är väl så långt vi Sid, kan gå in. Har inte Sid några... Jag har inte kört någonting med Sid. Jaha. Det är lite synd, för jag gillar ju han. Jag körde väldigt mycket med Sid, i och med att man faktiskt fick ha Sid med sig på ett väldigt bra sätt i det här spelet. Ja, det är ju inte alltid han får vara med. Fyran är väl med? Han är ju med i alla spel, men det är sällan han är liksom spelbar på det sättet som han är här. Det är ju som du sa då, fyran. Precis. Ja, men det kanske är någonting jag ska fundera på då. Och försöka implementera mer till nästa sagostund. Det är alltid värt att bredda sig. Jag märkte jag också. Jag och Anders, det är ju en vecka nästa gång också. Ja, även om jag gärna skulle ha tre helger i rad nu, känner jag. Ja, samma här. Nej, men till nästa gång så tänkte vi att vi skulle hoppa på ett av Enix gamla spel som heter ActRaiser. Ja! Som vi nämnde då, så är det ju samma musiker som i Streets of Rage, Yoshi Koshihiro. Eller Yotsu Koshihiro, kan jag inte prata idag. Och det ska bli spännande att se. Den har ju fått lite bättre kritik angående just musiken. Men vi tar oss i alla fall an ActRaiser. Det är ett Super Nintendo-spel från 1990. Kombinerar då stadsbyggarsimulation tillsammans med då action side-scroll-plattformande. Utvecklat av Enix, utvecklat av Quintet och släppt av Enix, eller numera Square Enix som de heter nu. Finns även en mobiltelefonversion, men den ska jag inte ge mig en alls överhuvudtaget, tror jag. Nej, inte jag heller. Spelet släpptes 1990, på min födelsedag faktiskt, i Japan. November, senare Nordamerika, och hela vägen fram till den 18 mars 1993 fick vi europeer vänta innan vi fick tillgång till spelet. Oj, oj. Men ja, det är så som det kan vara, helt enkelt. Ja. Hur som helst i alla fall, spelet är tillgängligt via Virtual Console sedan 2007. Och eftersom det är Super Nintendo då, så är det 800 Nintendo Points, eller vad man kallar dem. Wii Points. Wii Points. Så 800 points kostar det, vilket inte är så där fasligt dyrt, måste jag säga. Nej, det tycker jag inte. 80 spänn, det är bara att skippa den här pizzan du inte vill ha, så att säga. Ja, precis. Ja, det ska tydligen finnas lite olika versioner och portningar, men vi håller oss helt enkelt till den sedvanliga Super Nintendo, vilket är samma som ska finnas på Virtual Console också. Precis. Ja, Anders, då vet vi vad vi gör nästa vecka. Då är det inte så mycket kvar att göra idag. Nej, men precis. Innan vi avslutar så får vi också faktiskt gå in och göra lite ordentlig reklam här faktiskt, för att du har ju faktiskt startat din egen blogg nu också. Ja, jag nämnde ju den lite löst. Ja, jag tycker vi får göra en riktig push alltså. Det är alltså bitlöv, som är lite av en ordlek vad jag förstått på bitlöv, så att säga. Ja. Det är väl du och jag som tyckte det var kul, tror jag. men kör i vind. Men vad är tanken med bitlöv? Vad ska du göra av den? Det ska vara min... Handen på hjärtat, en helt jättevanlig spelblogg där jag skriver om allting som surrar genom min skalle egentligen. Men jag har ju en tendens att bli lite överambitiös, så att Som nu då när han har varit, den har ju varit live sedan i tisdags och det har ju kommit 2 inlägg per dag. Så det, och det är lite idag kom det lite videomaterial och kommer lite reportage. Det kom en krönika för några dagar sedan och lite så här insidan på mitt Final Fantasy-spelande och så. Så det kan vara värt ett besök om man känner för det. Det känns som att du lägger fokus mer på en mer analytisk och mer diskuterande ton. Det är ju inte någon nyhetsblogg. Eller... Nej, absolut inte så. Det ska väl inte förekomma så mycket recensioner heller. Utan det är mer tankar och mer, precis som du säger, analytisk ton. Det var väldigt fint sagt. Nej, jag verkar. Ja, men vi länkar som sagt från vår sajt. Så gå in och titta lite på Anders senaste hus. Ja, men Samson. Ja. Om vi nu gör reklam för varandras projekt så får väl vi passa på att göra reklam för Gameplayer FM också då. Ja, det kan vi väl göra om du känner för det. Ja, jag tycker att du ska pusha lite för det. Det är alltså Gameplayers egna podcast. Ja, Gameplayer, sajten som jag fortfarande skriver för, som du brukade skriva för. Ja. De har, eller vi ska jag väl säga, har ju lånat in lite andra podcasts. Speltorsk, Gamestation, Retroresan och Savepunkt. Mm. Och vi som sitter i redaktionen nu för tiden, vi tyckte väl att, vad fan, ska vi inte göra en egen också? Vi har ju faktiskt saker vi vill ta upp själva. Som, menar, vi kan ju inte tvinga Speltorsk att göra något speciellt. Och Retroresan känns lite väl nischad in på retro. Ja. Så att då sa vi att nej, men vi gör en egen. Vi döper den till Gameplayer FM. Och principen med den är att jag, Mattias Novak, som också är nyhetsredaktör på sajten, och en eller två personer till ur redaktionen och gäster förstås då, sätter oss ner en gång i veckan och snackar dels nyheter allmänt, spelvärlden, kanske inte så jätteoriginellt, men sen så tar vi lite mer ur liksom avstamp ur sajten. Så vi pratar om vad som har publicerats på Gameplayer, diskuterar lite de texterna och även kommentarerna vi har fått in. Och sen så tar vi en titt också vad som har varit mest populärt just nu i forumet. Så att det blir verkligen er egen podcast då liksom. Ja, alltså... Det är jättebra tänk. Ja, vi försöker ju inte konkurrera med till exempel Spelradion eller någon av de här andra som gör liksom en informativ podcast som är liksom, du kan skippa allting annat, lyssna på oss så vet du allt. Mm. Utan vårt fokus ligger ju i vår sajt. Det handlar ju om att vi vill lyfta fram vår egen community, liksom användare som är på flitiga och duktiga och gör coola blogginlägg och liknande. Då vill vi gärna lyfta upp det så att fler märker det. Precis. Ja, vi kör det varje tisdag. Kommer det upp på gameplayer.se. Alldeles bredvid Retroresan om man går in på poddradiofliken. Så att det är nog ganska lätt att hitta. Men den kör jag tillsammans med Mattias Novak som sagt. Som visade sig vara lite av en podcast-talang. Det var lite oväntat. Ja, han har ju, om jag får säga av min egen erfarenhet, så har han varit lite hemlig så att säga. Han har dykt upp lite då och då. Men i poddradio funkar han väldigt, väldigt bra måste jag säga. Ja, han är charmig och trevlig och väldigt pervers. Ja, det är precis vad man vill ha. Ja, det perversa brukar jag kunna klippa bort och klippa runt. Men han blir bättre och bättre på att smyga in sina sexuella antydningar trots, alltså så att det inte går att klippa runt, utan vi måste helt enkelt ha med det. Så han gör lite som South Park, du vet, smyger in det så att det är uppenbart i alla fall på något vis. Ja, just det. Nej, men det är trevligt. Ja. Nej, men du Anders, då tror jag vi bara har den absolut sista kvar. Och det är att berätta att man kan kommentera veckans avsnitt. Och det gör man ju förstås via retroresan.se. Eller så går man in på våra respektive forumtrådar, Loading, Gameplayer eller We Are Gamers. Länkar finns som sagt via vår huvudsajt. Vi finns också på Facebook där vi har vår egen sida. Och det är bara att göra en snabb sökning på Facebook efter Retroresan. Eller varför inte gå in på vår sajt och hitta länken som alltid. Twitter har vi också, där heter vi Retroresan. Det går jättebra att skriva till oss, följa oss, hitta på trending topics med Retroresan, gör vad ni vill. Vill man vara lite mer anonym så kan man också mejla. Adressen är i så fall retroresan@save.se. Prenumerera ska man ju, annars är man inte häftig. Och det gör man via RSS eller iTunes. Länkar återigen finns på våran sajt. Och om ni ändå är inne på iTunes, gör som Nidde i Göteborg och skriv en recension. Vi blir alltid lika glada. Och där sätter vi punkt för dagen. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. finns ju även en litet videoklipp där då på när du spelar det här spelet, om man är sugen på att se vad det handlar om. Mm, precis. Vad sa jag då? Var det inte det du sa? Jaha, nej vänta. Skit i mig, jag ska gå och lägga mig tror jag. Vi lägger upp en länk hur som helst i alla fall. Ja, ja, ja. Nej, jag har kört igenom två gånger. Kuken. Du hörde min mobil kanske? Lite grann, ja. Vilket kändes jättekonstigt. Ja, det här hörde du också förstås. Kan du sätta den på ljudlös kanske? Ja. Vet vad han skrev i meddelandet då? Nej. Orutinerat att du inte har ljudlöst på. Fan, jag har inte en aning om vad min pizza ska vara. Nej, jag höftade min rätt mycket kanske. Ja, det var ju bra innan det var färdigt. Men då tog du typ alla mina referenspunkter. Förlåt. Nej, det där är ju det som är gamble när man ber någon annan ta först. Precis.